Du bara, är det okej att dricka lite så här? Nej! Nej, absolut inte. Nej, jag vet inte. Va? Jag har aldrig hört om, men jag tänkte fortfarande om att liksom, det låter när man dricker lite. Ja. Liksom, det kommer lite alltså, visst, alltså, om vi säger så här, om du bara går fram när mycket bara... Ja. Då kanske man... Kan du... Alltså, jag vet inte hur jag dricker någonsin på det sättet, men... Då så här suger jag bara. Jag öppnar munnen helt och bara omfamnar glaset. Bara... Hallå där och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 20/5/2017 när vi spelar in det här, och det här är avsnitt nummer 120. Idag kommer vi ta upp bland annat Gäst i fokus med vår gäst här Alexander. Men vi kommer även ta upp spel och spela fokus där vi har till exempel... vi har Persona 5 och vi har Mario Kart 8. Sen så kommer vi ta lite nyheter, bland annat The Gifted-trailern som kommer ut, Star Trek Discovery och The Orville bland annat. För att sen hoppa vidare till veckans diskussion som är: hur kan en spelserie förnya sig utan att få allvarliga bakslag från sin fanbase? Och sen så går vi ut på övriga nördämnen med filmen Get Out och Alien Covenant och Nordic Game 2017. Och så lite lyssna mejl på det. Men... som ni märkte där i introt så är det ju som sagt, vi har en gäst, ingen mindre än Alexander Cederholm med oss. Hur står det till? Det står bra till. Tack så mycket. Jag har precis kommit upp ur min Persona 5-grotta. Jag ser mot ljuset och chippar, antar nya andetag. Ja, vad mysigt. Min 133 timmar långa färd genom Persona 5 är över. Ja, vad kul. Vi ska gå in på det lite sen också faktiskt. Och vi kan också säga det såklart att vi inte bara är Alexander med, utan vi har ju också allas vår egna lilla Louise. Hallå! Och såklart Danny. Hallå! Och jag heter Fredrik. Och vi tar det här Gäst i fokus först. Och det som vi alltid brukar göra är att vi kör en så kallad blixtrunda först, vilket är... pest eller kolera svar, det vill säga du får två alternativ och du måste välja en av dem. Det kommer vara jättejobbigt för dig. Så jag säger pest eller kolera. Den, ja, vi börjar med den. Pest eller kolera. Pest. Ja, bra. Star Trek eller Star Wars? Star Wars. Mm. Hund eller katt? Hund. Okej. Okay. Godis, salt eller surt? Salt. Gorbis eller Billys? Gorbis. Puss eller kram? Kram. Mm. Här är en tuffing nu för alla som har lyssnat tidigare. Grillchips eller sour cream and onion? Sour cream and onion. Okej. Okay. Snorlax eller Eevee? Eevee, utan tvekan. En av mina favoriter. Bamse eller Tintin? Tintin. Mm. Mario eller Zelda? Zelda. Hatt eller keps? Keps. Marvel eller DC? DC. Halo eller Half-Life? Halo. Mm. Korv eller bacon? Bacon. Uncharted eller Tomb Raider? Det var en tuffing, eller? Uncharted. Ja. Fantasy eller sci-fi? Sci-fi. Mm. Anime eller Disney? Disney. Bada eller duscha? För att rena sig. För att klänsa sig, eller? Ja, typ. Duscha. Yes. Harry Potter eller Sagan om ringen? Harry Potter. Mm. Kalle eller Musse? Kalle. Ninja eller pirat? Ninja. Mm. Alien eller Predator? Alien. Aha. Lasse Stefans eller Lasse Holm? Lasse Holm. Okay. Origin eller Uplay? Inga erfarenheter någon har de ju. Den ena, jag vet inte, vilken är minst påträngande? Det är nog hugget som stucket. Origin tror jag. Jag säger Origin. Ja, vi köper den. Och så slutar vi med vin eller öl? Öl. Yes. Bra, men där har vi det. Är det så att ni där ute har... Nu någon psykologisk profil. Ja, tillbaka. Nu har vi fått fram här. Nu väntar vi på utskriften här. Så kommer vi behöva ta Peter det här. Stormar står redan och berättar för mig. Jag har resultaten klara om 2 minuter. Vi har resultaten klara. Du, på. Det kommer komma 2 snälla farbröder med din egna krama sig själv tröja alldeles strax. Ja, oh, nice. Jag fick faktiskt precis ta emot ett paket ifrån ORV där jag fick en cheese doodles lakan. Baserat på det där med den som chipsfrågan. Så det hur kom det att du fick? Alltså jag samlade 10 stycken streckkoder och betalade 69 kronor. It's quite awesome actually. Det är väldigt skarpt och fina färger och så vidare. Jesus. Jesus. Yes, precis. Så den gamla reklamen, ja. Ja, men jag förstår att du är sjuk, Fredrik. Ja, så alltså, jag skulle ju, om det är någon som vill sova med ostbågar, det lät ju inte bra, men alltså om det är någon som gillar ostbågar så är det jag. Det fanns för sleepy with the cheese doodles this night. Det fanns för dill chips och sour cream tror jag också. Alltså så mer blåa och ett grönt. Men det var, det har tagit ett halvår ungefär för att komma hit. Men det ett halvår? Ja, de var visst tydligen jättepopulärt. Så jag trodde inte ens att jag skulle få just det jag ville ha. Man fick ju välja ett andra alternativ. Men jag fick det jag ville ha, så jag är jättenöjd. Är det så att du har ett stort intresse i snacks? Oh ja, jättestort. Godis, snacks, läsk. Jag lägger ju upp det på Instagram sånt hela tiden. Liksom. Jag gillar konstiga saker. Jag gillar saker från andra sidan pölen och så vidare. Mm. Har du något favoritgodis? Inte så här på rakt av, som bara säger den där. Men frågan tidigare var ju surt och lakrits. Och jag sa lakrits. Surt gillar jag. Men lakrits är liksom my all time favorite. Det har jag gillat sedan jag var liten. Så jag är ju en sån där som lite skakar på huvudet när man hör så här amerikaner som testar lakrits och de håller på att dö. Och man bara, alltså ni har kanelgodis. Alltså, och kanelgodis fräter på tungan. Där tycker jag är mycket roligare när man hör amerikaner som testar våran choklad. De bara, lyxchoklad. Jävla snobbar. Så man bara, det är vanlig choklad. Det är Marabou. Ja, precis. Det, enligt dem, det är ju lyxchoklad. Eller de testar någon sån här sursill eller något sånt där. De bara, åh, ser ut som de ska dö. Man bara, vad är det för fel på er? Ja, nej. Jag gillar alltså, root beer, cream soda, massa sådana saker liksom. Det är jätteblandat. Men har du varit utomlands något själv så säger mycket? Eller är det... Det händer. Jag tänker, då och då. Vart har du något favoritmål? Önskemål eller där jag har varit? Båda och. Alltså London var ju såklart häftigt. Jag hade liksom varit när jag var 4 år, så det minns jag inte. Men jag ville ju alltid dit som vuxen och dit kom jag för 4 år sedan. Och då såg jag såg musikaler. Jag var såg Fantomen på Operan, vilket är en av mina favoriter sen ever. Så jag såg den på 25-årsjubileumet. Och jag såg även Book of Mormon, vilket är en otroligt rolig musikal av Matt Parker och Trey Stone. Exakt. Det är som att titta på en riktigt stötande Disney-film, om man säger så. Riktigt stötande. Ja, men de har liksom musik som, är liksom, som låter som Disney-musik, men med sjuka texter. Ja. Och sen så var jag även, då var jag även på Wembley Stadium och tittade på en NFL-match med min bror. Han är ett stort fan. Och jag är inte ett jättestort fan, men att få en chans att gå till Wembley Stadium tyckte jag var en häftig grej. Så att, ja, verkligen. Intryck. Liksom 90 000 människor på ett ställe. Jag har aldrig sett så mycket människor i mitt liv. Sen var jag i Spanien för 2 år sedan. Var mer soft, om man säger så, Gibraltar. Och uppe på Gibraltar-klippan. Men vart är ditt drömmål då, så att säga? Och sen en snabb sak. Sen i jul så ska jag till Kanada med flickvännen. För hon har sin morbror där. Så det ser vi fram emot jättemycket. Vad häftigt. Önskemål, önskrut. USA, alltså såklart. New York, Tokyo, Jag hade tyckt det var kul att åka till Afrika på något sätt, Casablanca, för att det är tjejens favoritfilm och så vidare. Så vi har funderat på det också. Men jag tänkte det nu, när vi ändå är inne på lite Australien här. Vore ganska nit också. Ja. För jag tänker, för så, du är inne på film och till exempel spel då, som vi pratade lite om. Du har ju hållit på mycket, ganska länge med just recenserandet av spel till exempel. Jag har varit kritiker väldigt länge skulle jag säga. Ja. Är det att du har varit specifikt på spel och film, eller har du varit även andra områden så att säga? Alltså att presentera mig som en filmrecensent tycker jag kanske inte är helt rätt, med tanke på att jag har inte gjort det så jättemycket. Men herregud, alltså, jag har ju ett jättestort intresse av film. Och jag, jag är en sån där som inte kan leva utan EMD-appen till exempel när jag tittar på film. Samma sak med flickvännen. Och det blir bara värre såklart när bägge två är liksom så här filmnördar. Men spel är ju den stora grejen. Jag har ju varit liksom aktiv spelare i 30 år. Men film är bara någonting jag älskar också. Så att jag skulle säga att jag är spelkritiker och stor filmentusiast som kan uttrycka mig om film. Men mycket folk som jag pratar med mig, när jag även, vi har ju en sida, jag och tjejen, som heter filmpepp.se. Och många säger att vi gör något annorlunda, för det låter som att vi skriver, framförallt jag då, att jag skriver om film som om, när jag skriver om spel. Vilket uppenbarligen då är annorlunda när man bara skriver om film. Så det tycker jag är lite intressant feedback jag har fått. Jag gillar som sagt att gå in i detaljer och sånt ju mer ju äldre jag blir. Jag orkar inte hålla på med de generella recensionerna längre riktigt. Men var kommer det här spelintresset och filmintresset ifrån? Har du några liksom tidiga minnen som gjorde om det här? Det var då ungefär jag alltså, fick upp jag har ju alltid varit fascinerad av spel. Jag vet, mitt tidigaste minne är liksom sagt runt när jag var 4-5 år och var i Stavanger i Norge. Och då jag såg, eller nej, Då var jag redan såld på det. För mina föräldrar visste redan att ja, men Alex, han hittar vi på båten om vid arkadkabinettet med de stora killarna om vi tappar bort honom. Så att det fanns alltid en fascination för det. Min första klara minne är ungefär någon gång 84-85 när vi var i Stavanger, Norge. Och där det första Star Wars så här arkadkabinettet, det här vektorgrafikbaserade i när man är i dödsstjärnan. Det är en av de tidigaste minnena. Och sen brukar jag säga att vändpunkten är såklart när jag gick i ettan eller för skolan och fick se Super Mario Bros. Och Cobra Triangle för första gången. Och då gick det ifrån att bara vara en fascination till att vara mer kärlek. Liksom så här, vad är detta för någonting? Detta är jättespännande. Och sen börjar man rota runt i leksaks tidningar och allt möjligt att kolla på omslag och screenshots. Och sen kommer Nintendo-magasinet och Superpower och Superplay. Och så rullar det på. Och så är det mer än att bara någonting kul till slut också, utan det är mer av ett intresse. Och till slut så är man kritiker själv. Vad blev liksom den första konsolen eller liksom, den första som du själv skrev? Konsolen, ja. Eller maskin. Den första spelmaskinen jag liksom hade var en Commodore 128 som är en disk drive Commodore. Ja, just det. Som var så här floppy disks. Var de här smala, tunna eller vilka var det? Ja, de smala, tunna som man kan liksom jag kan inte göra ljudet. Det kunde lika bra ta ett kuvert och bara vifta med det, och så får du typ en uppfattning om hur stabila 5,25. De var. Ja, just det. Men fanns det Commodore, gick du vidare sen till 64 och så också? Eller gick nej, jag hade bara 64, alltså jag hade ju Commodore. Och sen nästa steg var NES. Och sen så blev det alltså tv-spelaren för hela slanten. Vår familj hade inte dator förrän 98. Och då blev det liksom StarCraft för min del framförallt då. Men jag spelar jättemycket PC hos kompisar och så vidare. Jag har mycket stor bakgrund med Amiga och PC-spelande på 90-talet då. Och mycket peka-klicka-äventyrsspel och den typen av grejer. Okej. Men konsolspel är såklart ligger mig varmast om hjärtat. Har du något särskilt spel som, eller flera spel kanske, som har blivit några typ favoritspel om vi säger så då? Ja, men om man tittar på lite olika generationer så liksom så här, Yoshi's Island, alltid en klassiker för mig. Kommer alltid älska det spelet. Jag går tillbaka lite till lite då och då, tycker alltid det är ett roligt plattformsspel. Underbart spel. Ja, 64 har så jäkla många olika grejer, men jag vet inte. Det känns som att allting kanske har blivit lite bättre från någonting som fanns på 64, men jag gillar väldigt mycket på 64, för mycket ändrades där. Och Ocarina of Time kom och som sagt, jag är inget jättestort fan av Zelda-serien innan det blev 3D. Men när det blev 3D så började det kännas episkt och jäkligt häftigt. Och sen så har det bara blivit bättre och bättre liksom hela tiden för mig. Mm. Och sen andra favoriter. Shadow of the Colossus, som sagt, all time favorite. Och men jag gillar under 360 och PlayStation 3-eran så var Heavy Rain en stor grej för mig. Och sen just så var det mycket, väldigt mycket indie-grejer som Limbo och Flower och Journey och den typen av grejer. Men det är väldigt blandat egentligen. Jag äter väldigt mycket, om man säger så. Finns det någon typ av genre eller något liknande som du absolut inte så mycket för, om vi säger så då? Okej, sportspel är det enkla svaret, men det är liksom, det är en liten cop-out, om man säger så. Ja, jo. Så vad annars? Oh, nu kommer jag inte ens på genre. Jag vet inte, pusselspel. Alltså, det beror på vad det är för typ av pussel. Det finns Bejeweled, liknande. Ja, nej, här, jag tror inte riktigt att det är i längden. Det tycker jag är så jättekul. Även om jag tyckte om det här Puyo Tetris nog jättemycket, till exempel. Mm. Men, ja, jag vet inte. Sen finns det ju de här super hardcore simulatorspel, till exempel. Eller super hardcore, inte RTS, men strategispel. Precis. Det finns en viss nivå där jag går liksom. Mm. Men det känns ju som att det handlar i mångt och mycket om upplevelsen, så att säga. Oh ja. Ja, men jag jagar upplevelser. Det är ett bra, för jag brukar säga det själv. Jag gillar nya upplevelser. Så att nu passar det att man är kritiker, eller hur? Istället för att jag dyker inte ner och blir asbäst i ett spel. Det är intressant det där, för det är ju lite så som vi arbetar också liksom, när vi tar fram våra liksom, recensioner och så. Ja, men vad är det liksom som får en att gå igång i det här spelet liksom, och så? Men också just narration, alltså det narrativa, hur det fungerar. Jag tänker om vi ser på det narrativa i film då, om vi hoppar över lite där. Film och tv, finns det några klara favoriter inom just film då, till exempel? Okej, en av mina absoluta favoriter i film är Memento. Ja, okej. Okay. Christopher Nolans andra, första riktiga långfilm egentligen. Mm. Ja, precis. Insomnia kom efteråt. Jag gillar Christopher Nolan i allmänhet. Jag fick hans första riktiga film som heter The Following av flickvännen, typ som en alla hjärtans present eller något sånt, tror jag. Eller årspresent för ett år sedan, som jag aldrig sett tidigare, på sån här The Criterion Collection, om ni har talat om den. Ja, och det var också riktigt bra, typiskt Nolan mindfucky. Jag älskar mindfucky filmer liksom. Det är min favoritgenre av allt. Men vilken är det, Memento som är din favorit Nolan film? Den är favorit Nolan film. Yes. Mm. Jag är väldigt nyfiken på Dunkirk, bara för att det är så långt ifrån vad han brukar göra. Så att jag är väldigt nyfiken att se på vad han gör. Ja, men då kan jag lika gärna fråga, hur ser det ut med filmer som komma skall? Finns det några filmer nu under året som kommer som du ser fram emot väldigt mycket? Nu skulle jag haft en lista. Ja, men du vet, jag ser allting som är Marvel. Alltså, jag ser allting. Ser allting som är DC. Jag gillar ju DC, men jag tycker att filmerna på sistone, Mario Batman, helt okej. Okay. Gillar inte alls Suicide Squad. Nej. Wonder Woman verkar få bra kritik, så att kanske... Vi får se. Kanske. Du ser väldigt mycket fram emot Pirates, eller hur? Lite. Alltså, grejen är så här. Jag var inte alls intresserad av den filmen. Och sen så såg jag trailern och såg Bardem var med i den, till exempel. Mm. Och så tyckte jag, fan, hans karaktär ser skithäftig ut. Det här är det bästa sedan David Jones, liksom. När det kommer till en bad guy, kände jag. Mm. Så att jag blev lite nyfiken, faktiskt. Okay. Efter att ha sett en trailer. Vanligtvis brukar folk, men då är frågan också den här, också så här, Transformers. Nej. Har du tappat hur många har du sett den, och sen hur många var det du såg, och sen var det liksom jag har sett alla. Mm. Men den tappar mig vid tvåan. Okay. Jag tyckte att ettan var en lagom kombination av allvarligt och humor. Och sen så lutar de alldeles för mycket åt den här jäkla larvhumorn, som den här liksom balls som dinglar och weed humor och så vidare. Det blir för mycket. Precis. Och sen det är trean, att de har många till lång. Som de kan tänka skriva. Vad sa de? 14 stycken? Vad fan sa han för någonting? Och första tredjedelen av fyran är bra, tycker jag. Och sen så, av någon anledning, så ska de ha 2-3 berättarlines, vad heter det, storylines till på det. Och menar, poängen med den filmen var ju Dinobots. Det var ju så här en selling point på något sätt. Klart, leksaker. Ja, precis. Ja. Men de visar ju upp Dinobots. Mm. Och de visar det i början. Och sen är det helt tyst hela filmen. Och så kommer de sista kvarten. Mm. Det var så här, va? Jag förstår det du säger. Att du tycker väldigt mycket om superhjältar, precis som jag. Men ser du även på väldigt många superhjälte-tv-serier och så? Lite. Jag gillar Daredevil väldigt mycket. Mm. Jag gillar Jessica Jones. Jag släppte Cage. Jag kanske kan gå tillbaka till den, men jag släppte den. Har jag sett några mera superhjältar? Jag har ju sett Heroes. The Flash till exempel. Den har jag har inte sett en enda av DC-serierna, tror du. Jag är inte så här stor serieslukare. Jag har inte tid, känner jag, liksom, att bara sitta och mata mig med tv-serier hela tiden. Mm. Jag kanske är intresserad av den vi ska tala om senare idag. Mm. Men hur ser det ut utanför de här väldigt nördiga ämnena, liksom spel och film och tv? Finns det några andra liksom sysslor eller intressen på fritiden som du sysslar? Andra intressen än det och det. Jag gillar att göra saker. Jag och flickvännen bygger ut. Jag gillar att gå väldigt mycket. Jag har en person som har stegräknare. Gillar att bara gå långt och gå mycket. Jag uppskattar att vara utomhus. Jag gillar att bara gå ut och sätta mig och äta med en kompis eller med tjejen och så vidare. Vi gillar mat, gillar att laga mat. Jag gillar kaffe, gillar att göra kaffe. Vad är det mer för någonting? Kommer inte på någonting just nu. Och sen, men en stor viktig grej också, topp. Som jag säger om... Så här, det här är Alex och han är film- och spelrecensent. Om vi då tar bort filmgrejen, så känner jag liksom att man borde också lägga till mitt föreningslivsengagemang. Mm. För att jag var med och delgrundade en förening för 14-15 år sedan. Som heter, den heter Terebegemu, som betyder tv-spel på japanska. Men idag heter den Mega. Mm. Och Mega är en dator- och tv-spelsförening som finns här i Malmö. Som även för 3-4 år sedan lade grunden för något som heter Spelens hus, som finns i Malmö. Som är en plats där olika typer av spelare, som figurspelare, magic och kortspelare i allmänhet, brädspelare, rollspelare och så vidare såklart. Så vi samlar folk, folk samlar sig på kvällarna på olika tider för att göra olika grejer. Eller så har vi öppet på så här efterskolan tider för ungdomar att komma in. Så vi har så här världens coolaste fritidsgård ungefär för de som gillar spel. Ja, men det låter ju skitbra. Förra året så fick vi också den stora äran att bli årets förening i Malmö stad. Vilket är amazing med tanke på att nästan alla föreningar som får utmärkelser är i princip en idrottsförening eller ofta någon slags integrationsförening. Eller organisation. Alltså rent spontant, det jag tänker när jag hör det liksom, tänker jag, det är så jävla skönt att höra att det finns. För du vet det här gamla med att ungar går ut och så, eller stannar hem och spelar spel och allt det här liksom, till exempel. Och här har vi ju egentligen det motsatta på ett sätt, där du faktiskt, du får personer komma till en plats, umgås, men också spela spel. Mm. Jag kan så här, snabbt dra de två grundpelarna som jag tycker föreningen står för. Min lilla stick, om man säger så. Mm. Och det är egentligen bara liksom att socialt spelande, att spela tillsammans på olika sätt. I soffa, vi gillar mycket multiplayer couch-spelande och sånt. Vi har stor duk ibland, tar in nya spel, låter folk skicka kontrollen mellan sig, spelar och pratar samtidigt. Det är så som jag spelade när jag var ung, med min bror, med mina kompisar. En har kontrollen, spelar Final Fantasy 7 till exempel. Mm. Jag måste inte hålla i kontrollen, utan jag kan ändå vara delaktig liksom. Mm. Och det gör vi här. Eller så spelar folk får spela precis hur de vill. Men den viktiga delen är att man är social och är runt andra människor. Och den andra saken är bara att hitta en ventil för sitt intresse. För man kan ha vänner, man kan säga världens bästa vänner, men de fattar inte ett skit om vad man snackar om. Och då måste man hitta människor som förstår vad man snackar om, och gärna utanför forumbubblorna. Och då finns vi där. Och som sagt, jag har varit engagerad i den här föreningen i 14 till 15 år snart, och de senaste 3 år så har jag dessutom varit ordförande. Mm. Så det är en väldigt viktig del att ta upp när man talar om mig, om man säger så. Mm. Så att, om du bor i Malmö, du som lyssnar, kom gärna till Spelens hus. Vi finns borta på Nobelvägen 145. Och om man vill hitta, finns det hemsida och liknande? Ah, ja, spelenshus.se eller Megas egen hemsida är megasweden.se. Vi finns på Facebook, Megasweden. Eller, så att, det är inget problem att hitta oss. Jättebra. Men vad bra, vet du vad? Jag tror vi rundar av Gäst i fokus här. Och som sagt, är det så ni vill ha mer av Alexander eller det som han tagit upp här, så var inte rädd att höra av er till antingen honom direkt eller via oss om ni så önskar. Precis. Jag heter ju @dogma på Twitter. Precis. Följ mig gärna. Jag pratar om nördigheter och spel för det mesta liksom. Mm. Vad kul. Men då så, det sätter vi punkt för den lilla delen. Så hoppar vi vidare till Spel i fokus. Och nu när du ändå har ordet igång så att säga, Alex, så kan vi... Jag tycker bara jag som har ordet igång just nu. Ja, men det gör inget. Det är kul att höra en ny stämma. Och jag tror lyssnarna tycker det också. Sen så kanske vi poppar in med 40-11 frågor också under tidens gång nu. Men tanken var nu att du skulle berätta lite om Persona 5. Mm. Och här, jag vet ju att det är ett ganska så... Det är en intrikat historia här, men om du kan dra premissen lite kort. Vad är det för någon typ av spel och vad handlar det om? Okej, ja precis. För jag tänkte att alla kanske inte 100% har koll på Persona-serien. Men för mig var den rätt ny också. Jag hade hört talas om den från ungefär 3:an. Även om jag hade hört talas om Digital Devil Saga och så vidare. Och Shin Megami Tensei-serien. Och det här är en spin-off på Shin Megami-serien då. Mm. Men 4:an fick mig jättesåld. Det var ett av de bästa JRPG jag har spelat på 10 år. Jag slutade runt där vid Final Fantasy 9, Chrono Cross och så vidare. Liksom. Mm. Xenogears. Och sen Final Fantasy 10 och sen började totalt tackla av. Och så kommer det här spelet och är väldigt uppfriskande annorlunda. Dels för att det inte är fantasy och det är inte sci-fi, utan det utspelar sig i nutid. Men det har den här demonvärldstwisten, om man säger så. Och bortsett från att du har ett väldigt solitt stridssystem som är väldigt underhållande, för det kräver oftast att du hittar svagheter i fienderna. Du kan inte bara brute force här spelet riktigt. Det är väldigt svårt att bara ta sig igenom med slag. Utan om man lyckas hitta en svaghet i fienden till exempel, och liksom, man har typ, vad finns det för någonting? Det finns typ 10 olika kategorier av attacker, alltså blixt, vind, eld och så vidare. Och träffar man med weak, om de har en weakness, så välter de omkull typ. Och så får man nytt drag. Och så gör man det om och om igen. Välter man alla så kan alla sen gå till attack samtidigt. Mm. Och då kan man liksom få slut på en omgång väldigt snabbt. Vilket är något jag tycker om med spelet. Att det kan gå väldigt kvickt när man slåss ibland. Eller så kan det ta väldigt lång tid. För att just det är väldigt utmanande till och från. Mm. Och det är ju stridssystemet. Och sen har du liksom, det heter Persona för att... Man har något som heter Persona som helt enkelt typ Espers eller Summons. Alltså krafter man har. Alla personer levlar upp och får nya förmågor och så vidare. Du som huvudkaraktär har förmågan att kunna hantera flera personer samtidigt. Och kan liksom växla mellan dem och få deras styrkor och svagheter och deras attacker. Och så håller man på så där fram och tillbaka. Så det är ungefär hur spelet ur ett fighting-perspektiv funkar liksom. Det finns många saker jag gillar med det förutom systemet, och det är bara att de har streamlinat jättemycket. När du hittar en svaghet så kan du gå in genom ett enkelt tryck på vilken är det? L1 tror jag. Så kan man gå in och se fienden liksom, information, och då ser man liksom omedelbart vilken level och sen vilken svaghet har de. Man kan se liksom att jag har testat det här, det är på weak, det här är strong, det här är nullifier, det här är drainer och så vidare. Mm. Så att man behöver aldrig minnas allt det här. Så att om du är en rollspelare eller försökt hålla på att rollspela, japanska rollspelare och så vidare, och tycker att det är för mycket att hålla redan på, oftast i huvudet, vad en svaghet är och så vidare, då är detta jättebra för att det kommer ihåg allting åt dig. Och om du inte är nöjd med det så kan du till och med markera en fiende, om du har hittat en svaghet, trycka på R1 och så bara ploppar den fram den attacken, hämtar personen och den attacken och markerar fienden och bara frågar, vill du attackera? Så vet man om att det här är en weakness som den kommer att använda. Men jag tänkte just i spelet då, är det själva spelmekaniken eller själva storyn så att säga som du faller mest för? Ja, alltså, delvis är det faktiskt sitt system, jag tycker det är riktigt bra. Mm. Men sen är det som att storyn utspelar sig under ett år. Det är alltid liksom så här att, i alla fall från var det så i fyran också, att man har liksom en tidsbegränsning, om man säger så, utan att klockan faktiskt snurrar hela tiden. Men man har lätt förklarat så är det att man har i princip två drag per dag att göra. Och under den tiden så kan man välja att göra saker som att öka sina stats, som att man har så här charm och proficiency och guts och knowledge och så vidare. Mm. Och det använder man för att låsa upp vissa saker eller kunna göra saker bättre och få bättre jobb och så vidare. Eller så umgås man med sina social links var fyrans ord, det heter confidence i femman. Man träffar helt enkelt antingen sina kamrater som är med i spelet liksom, som man slåss med, eller så hittar man andra människor som har intressanta sidoberättelser och så vidare. Mm. Och så jag måste bara fråga, är det fortfarande i skolmiljön? För de tidigare spelen var väl ja. Mycket i skolan? Man så är det spelar typ en 16-åring eller 17-åring. Man är i high school. Okej, då kör de fortfarande på samma. Det här utspelar sig rakt av i Shibuya. Mm. Liksom. Det är i Japan. I fyran så var det ju en liten, det var ju Inaba som var en påhittad liten miniort utanför storstaden. Det här är Shibuya och Akihabara och så vidare. Jag kommer ihåg att jag spelade de första spelen. Det var väldigt mycket gå omkring i korridorer och in i klassrum och allt sånt där. Och börja prata med alla man kunde liksom. Ja, och det här har de också streamlinat i femman. För att nu kan du bara med ett enkelt knapptryck få fram karta och navigering. Och sen kommer den ihåg ställen som är nyckelpunkter. Och så är det bara, ta mig dit. Sweet. Snabb teleportering helt enkelt. Vilket är jättebra, för ett problem från fyran hade varit att man sprang fötterna av sig till slut. Och så är det inte värt att göra det till exempel. För man kommer dit till personen och så visar det sig, nej, de vill inte umgås idag. Och de har också man har sin mobiltelefon, för det är 2017. Men när hela det här spelet går ut på att den här demonvärlden, den här platsen finns i, då man kommer åt dem genom en applikation i mobiltelefonen. En navigationsapp. Men man kan också få sms eller man är i så här chattgrupp, så som vi är nu. och får alltid meddelanden om folk vill umgås och såna här grejer. Så man har alltid en liten hint om vem som vill hänga med ändå. Okay. Men man måste inte göra det. Men det var typ basen. Och sen har du då själva handlingen är återigen i skolan, och du spelar en person som kommer ifrån herregud, du är ju i Tokyo, men du har blivit tvungen att flytta för att du har blivit anklagad för assault, vad heter det? Typ överfall. Överfall, alltså. Precis, på en person som du räddade en kvinna från typ överfall, men blev själv ditsatt för överfall. Ah, okej. Okay. Så att det är på det hållet. Mm. Så du har ett dåligt rykte. Så att du hamnar i skolan och så går man skolgången och så träffar man vänner. Men ganska tidigt i spel så upptäcker man det här att man helt plötsligt bara kan vandra rakt in i den här demonvärlden. De här förvrängda världarna som är liksom en reflektion av en persons psyke. Och deras undertryckta önskemål och vad heter det? Desires. Det blir önskemål typ. Om det skulle finnas i verkligheten skulle Fredrik Silla sånt där vara som en rosa liten kanin i så fall. Ja, det, men ja, precis. Men det finns också, det finns precis, för att de tidigare spelen hade ju random generated dungeons. Ja. Yeah. Det här har designade palats som de kallas, där man går in för att då stjäla ägarens skatt, som är det som representerar deras behov. Men man kan också lämna palatset och besöka något som heter Mementos, som är en random generated dungeon som man kan levela upp i och hålla på. Så att de har gett en lite av bägge världar och binder ihop det ganska bra faktiskt. Och då får man åka omkring i en kattbuss, så är det ju inte fel. Eller en kattvän, för att vara ärlig. Kattvän. Ja. Spelet i ett nötskal, men det där var långt ifrån ett nötskal. Och då har jag inte ens börjat prata om vad jag faktiskt egentligen tycker om saker. Men, men om vi då sammanfattar lite här. Om vi sammanfattar i vad du tycker om spelet och för vem den är riktad, så att säga. Om det nu finns någon tydlig grupp av gamers. Ja, precis. Alltså det är precis, det är den här märkliga kombinationen av JRPG med turbaserat liksom stridssystem på något sätt. Mm. Och sen har du den här lite nästan dating-aktiga systemen liksom, när man går och pratar med folk och sånt och levelar upp liksom sin relation med folk. Mm. Men och så får man liksom vara lite taktisk på hur saker funkar, och så har du det här med dagarna och liksom, för oftast har du, när man kommer fram till vad någons palats är och var, alltså att om man ska ha skatten, så har man oftast en deadline, för det är någonting som kommer hända om man inte lyckas liksom lösa det. Så har man liksom, ja men du har 19 dagar på dig, och då får man använda sina 19 dagar hur man önskar. Mm. Så det är det som är väldigt annorlunda upplägget. Det är inte så att man vandrar runt i en stor värld eller något liknande, utan det är väldigt ihoptryckt liksom. Mm. Och jag gillar det, jag tycker det är bra. Men sen samtidigt så, ja, någonting som jag har funderat mycket över är liksom, är det bättre än fyran, eller är det bara så här goda minnen om fyran? För det finns väldigt mycket, jättemånga bra optimeringar med det här spelet som inte fanns i fyran. Men storyn bättre, och det är liksom så här, för jag tycker att den tappar, den är jätteintressant i början, sen så tappar den lite, och sen blir den ruskigt bra mot slutet, men det är just för att den har förtjänat det. Mm. Det finns poäng med nästan mycket saker som händer i spelet, men du vet, man fattar inte det förrän så mycket senare. Så jag kan bara säga att du måste ha tålamod, och du måste tycka om den här typen av tempo. Som jag sa, 133 timmar har jag spelat, och det är bara, alltså jag vet inte, jag har inte grindat så mycket ens en gång typ. Alexander, du måste bara fråga, hur tror du att en som aldrig har spelat ett Persona-spel tidigare, hur svårt kommer de ha att komma in i själva spelet? Inte alls. För att jag hade aldrig spelat Persona 4, och jag kom in i det. Och det här är lättare, för det finns tooltips hela tiden. Du kan gå tillbaka och kolla på tooltips. Du kan dessutom välja svårighetsgrader. Det finns nog riktigt svårt, tror jag. Alltså svårt, normal, easy och även super easy eller någonting sånt. Och då har du typ så här, om du dör så typ får du en ny chans omedelbart på såna här grejer. Det är liksom så här väldigt schysst, väldigt mer fokuserat på bara storyn, men du slåss fortfarande. Mm. Men de är mycket snällare mot dig. Det känns ju väldigt dynamiskt ändå, tycker jag. Ja, jag tycker det funkar bra liksom. Så att det är inget dåligt, det är absolut inget dåligt spel för att komma in i. Du måste bara vara redo för vad du ska komma in i, om man säger så. Vet vad du är in i, men det är väldigt intressant. Och har du aldrig spelat ett personaspel och tycker det låter intressant, då bör du nog titta på det. I synnerhet om du gillar till exempel JRPG:n. Mm. Men var redo för att det är väldigt annorlunda utanför striderna. Men storyn är kul och nice, och det är så här trevliga, karismatiska karaktärer och så vidare. Det låter i alla fall som att de har jobbat hårt på med streamliner, för det du har sagt just nu. För jag tänker, när jag spelar ett och tvåan, då har liksom, jag har ingen aning om att jag är på väg. Det är liksom, wow. Vad ska jag göra för någonting? Vem är de här? Hur känner de varandra? Ja, nej. Nej, det är mycket, väldigt tydligt. Till och med väldigt handholdig i början. Det tar ett tag innan man faktiskt släpps fri ordentligt. Mm. Men det är nödvändigt, tycker jag. För jo, att det är precis. Så pass nytt spel för folk. Men vad roligt. Där tycker jag vi faktiskt rundar av lite på Persona 5. Ja, jag hade lite åsikt också, men jag stod inte samma. Åsikten är ganska tydlig att du gillar spelet. Jag gillar det, framgår. Men jag har ju mina gripes med det. Men det är bara mycket av berättandet, känner jag schizofrent till exempel. Ja, JRPG, det är menat. Ja, jo, precis. Men låt oss säga så här, ni kan gå in på min hemsida längre fram, på powpowpow.se, och läsa om det jag kommer att skriva om det berättandet i så fall. Absolut. Men från en sak som är väldigt, har en komplex uppbyggnad, till någonting som på pappret är egentligen väldigt enkelt. Jag menar, Mario Kart 8 Deluxe. Hur det är denna? Jag menar, du åker runt och så skjuter du iväg skal på elakingar, antar jag, eller de andra i racet då. Så det handlar bara om att få dåliga relationer med alla andra. Ja, precis. Det är lite skicklighet och lite lotto. Den diametrala motsatsen till Persona 5. Mm. Men hur är just den här Deluxe då, till skillnad från, jag vet inte om du har kört För du hade ju Wii U förut, eller hur? Eller har ja, precis. Jag har fortfarande Wii U. Jag spelade väldigt mycket Mario Kart 8. Tyckte det var jättekul. Någonting som de gjorde lite dåligt i just det spelet, det var ju det här ballongläget som brukar vara populärt, som i vanliga fall brukar vara på särskilda arenor. Hade de här istället valt att man kunde välja mellan 8 stycken standardbanor och köra där med ballongerna. Det var så dåligt. Och, ja, det var inte så populärt. Men det har de rättat till nu och återskapat några gamla och några nya arenor. Och det är ändå ganska mycket som har tillkommit om man skulle jämföra med standardutgåvan från Mario Kart 8. För att närmsta året så kom det ju DLC som gick att köpa för en hundring ungefär, om man köpte båda samtidigt. Som innebar fler banor, fler karaktärer och sådär. Och det ingår ju nu i deluxe-förpackningen, så att det är ju väldigt mycket sådär. Det är väldigt mycket spel för pengarna. Ja, verkligen. Jag är så glad att det är samlat på ett ställe, för jag gillar DLC-banorna, men jag hade hellre velat haft en skiva eller en kassett, som i det här fallet, liksom, där allting fanns. För jag gillar inte tanken att det finns Mario Kart-banor som jag inte kan nå om en hårddisk pajar. Nej. Så precis. Jag är glad att det här existerar. Absolut. Sen finns det väl vissa grafiska uppgraderingar också. Det är någon så här frame rate som tydligen var 59 egentligen. Och så nu ska vara 60 konstant. Så när det är saker har jag inte det märker jag inte skillnaden. Så det är mycket bättre på 4-player. Ja. Jag har inte hunnit spela någonting med en single player tyvärr ännu. Jag ska ju komma med en recension vad det lider och ska väl försöka få min sambo Erik här att joina mig någon gång. Så. Men jag har spelat online och det funkar för det mesta bra. Min Switch, precis som många andra, har ju haft problem med wifi, så att jag köpte till slut en sån här, ja, vad heter det? En sån liten adapter. Ja, så jag kan koppla in en sladd istället. Men trots det så faller jag bort ibland i spelet, och det är sånt där som Nintendo verkligen får se till att det funkar sen, för tanken är ju någon gång i höst, vad jag förstår, att de ska börja ta betalt för att spela online, och då måste det ju funka. Just det. Vem är din karaktär? Ja, precis. Nej, vem är din karaktär? Ja, min karaktär. I Mario Kart. Jag kör oftast nu med Daisy faktiskt. Okay. Min waifu är Isabelle. Ah, hon är nice. Ja, jag gillar små karaktärer. Ja. Det har alltid varit Troopan och Toad typ. Men hon är också en liten och jag älskar Isabelle. Så jag har på Twitter har jag en bild på Link på den där blå björnen. Jag tycker de är så himla söta ihop. Så. Jag gillar när Link sitter i en liten bil. När hans knän är uppe vid öronen. Ja, det är fint. Ja. Jag gillar hela den mashup-grejen. Att de har liksom nu stoppat in Splatoon-karaktärer och Animal Crossing. Jag tycker det är rätt väg att gå för Mario Kart. Att liksom lämna... Kan man föra in sådana här Mi-gubbar också, eller? Ja, visst. Mm. Och du kan scanna in en del Amiibo och få så här, extra dräkter till dina... eller Mi-figurer och sådär. Sen så är ju väldigt mycket upplåst från början här, till skillnad från vanliga Mario Kart 8 till exempel. Alla karaktärer och sånt där. Ja, det är en karaktär i och för sig som jag kommer på nu, som man låser upp sin guld Mario och så. Och det är vissa saker som man låser upp som är mest med guld att göra. Oh, nej. Hur ska jag kunna spela utan guld Mario? Ja, precis. Annars är det ju att samla mynt på banan och så låser man upp nya fordonsdelar och sådana saker. Så det är ju mycket bekant också. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt skoj. Och, jag känner bara att jag har inte alls lika mycket att komma med här efter Alexanders fina recension. Louise, nu är jag lite nyfiken. Vi har hört att du är lite blygsam. Jag har hört av Erik att du är ganska blygsam om hur bra du var på förra spelet. Hur känner du att du klassificerar på det här spelet? Är du i liksom toppklass här nu igen, eller får du stryk av Erik ibland? Jag skulle nog säga att det går hyfsat bra. Hyfsat bra. Hon är blygsam här. Okej, jag tar väl i mål så där. Jag fick tre stjärnor på alla de här 200 cc Grand Prix-kupperna och det var ganska stolt över att ha klarat. Hyfsat bra alltså. Okej, jag är godkänd. Det var tack vare att jag äntligen lärde mig bromsa. Och jag insåg sen varför jag lärde mig bromsa. Det var för att med den setupen jag hade på Mario Kart 8 till Wii U, då körde jag nämligen med Wii Remote och Nunchuck. Jag tyckte det var så skönt att kunna hålla dem lite hur man vill så. Men för den som har spelat med den setupen vet det att man kan inte trycka in bromsen samtidigt som man slidar på det där sättet, för det är samma knapp nämligen. Så att, men nu när jag körde med min Pro Controller så då gick det faktiskt så att tada. Louise, ja? Var i hierarkin ligger det här Mario Kartet jämfört med alla andra tycker du? Ja, jag var väldigt osäker i början. Mario Kart Wii älskade jag så mycket och sen när Mario Kart 8 kom så var jag lite kanske lite med ballongerna också så här, och men nu när jag har spelat det så mycket och nu när deluxe-varianten har kommit, då är det Mario Kart 8 Deluxe. Det är det bästa Mario Kart tycker jag någonsin. Jag börjar också luta mot att 8 är absolut det bästa. I synnerhet då Deluxe på grund av att de rättade till alla felen. Jag var aldrig så såld på Wii-spelet, men jag gillar Double Dash. Personligen, mest för att jag har den bästa banan genom hela serien. Mario Kart Wii var kul för mig på det sättet att det introducerade mig faktiskt till att spela online. Jag är ju ingen PC-gamer utan jag har ju kört Nintendo och då var det just det spelet som fick mig online och det var riktigt kul. Roligt. Så det här är ju ett spel som jag faktiskt har kört. Alltså hela Mario Kart-serien har jag kört väldigt, väldigt lite av faktiskt. Och jag har ju funderat på att skaffa en Switch. Egentligen mest för Odyssey till vintern där. Super Mario Odyssey. Men det tar mig tusan om inte blir sugen på det här också. Alltså. Det här är riktigt, riktigt bra. Men det är ju, jag vet inte om jag blir skadad. För jag är ju sån här bilspelsnörd också. Men gillar du arcade racing? Eller är du väldigt simulatorbaserad? Någonstans i mitten, typ Colin McRae, Rally 2. Okej, Dirt och den typen av saker. Typ. Så det ska ändå vara lite realistiskt. Nej, för jag är ju själv så här arcade racing, alltså Split Second, Blur, Mario Kart, Crazy Taxi, allt sånt. Jag saknar de spel så mycket. Det finns ju som Burnout-serien som var väldigt arkad. Jag älskar Burnout, det är en av mina favoritserier. Det är ju underbart. Nej, jag ska definitivt... Jag kan säga två stycken funktioner också som är nya för det här Mario Kart-spelet som jag tycker faktiskt är ganska bra att de finns. För att som alternativ, de är liksom, det är just det alternativ man får välja om man har på dem eller inte. Och det är att man kan gasa automatiskt. Även erfarna spelare uppskattar det faktiskt har jag sett. För att då slipper de trycka in i knappen hela tiden och kan koncentrera sig bara på de andra knapparna. Mario Kart-tum är inte att leka med. Nej, precis. Man ser det avtrycket i tummen till slut. Men det är ett av de få racingspelen idag som man liksom gasar med en frontknapp. Ja, istället för axelknapp, ja, precis. Ja. Sen det andra, det är smart steering. Då slipper man riskera att hamna utanför banan. Och det är ju också bra om man kanske är oerfaren eller jag vet inte, riktigt jag barn. Jag tänkte säga så till med en sån som jag kan hålla sig på banan helt enkelt. Ja, precis. jag spelade med det på utan att veta det och jag fattar inte varför. Nej, precis. Det är inställt från början, upptäckte jag. Och det gillar inte jag. För jag precis liksom bara, varför? För jag trodde att det var min kontroll som disconnectade. Ja. Men sen fattade jag att det var det här. För det drog mig, varför åker jag åt vänster hela tiden? vad är det som händer liksom? Jag blir frustrerad. Och dessutom kan man inte göra trippelboostern om man har det aktiverat. Nej. Så att du har fördelar om du bara vill köra straight liksom. Men visst, det är jättebra för dem som är helt nya på det. Sen tycker jag det är lite kul också att förut på Wii-versionen och Mario Kart 8, då använde man ju Wii-remoten i en liten ratt om man ville, ni vet, så här vrida liksom och ha som en riktig ratt. Men här behöver man inte det utan om man har en Pro-controller så går det att välja liksom tilt-kontroll så då kan ni hålla den vanliga handkontrollen som en ratt och köra med den liksom. Men har Pro Controllern till funktion? Det har den, det är det som är så coolt. Wow. Så okay, det funkar ju i Splatoon också, för där har man ju en gamepad att köra med tvn, så då har man Pro Controllern till exempel. Vad och coolt. Även i högra Joy-Con så är det ju en så här tilt-funktion också. Så att... Fråga. När det gäller bandesign och sånt, är det väldigt mycket... Har de några sådana här banor i favorit som återkommande från tidigare spelserier, eller är det helt sprillans nya banor? De brukar göra så att det är ju ungefär 50-50. Ja, precis. Hälften gammalt, hälften nytt. Mm. Så att det här är ju samma banor då, som med DLC från Mario Kart 8 plus några nya battlebanor. Finns det någon favorit då? Om jag har någon favorit? Yes. Jag tycker om Toad Harbor väldigt mycket, för jag tycker väldigt mycket om den musiken. Yes. Sen så tycker jag om en band som heter TikTok Clock, som var från DS ursprungligen, tror jag. Jag vet inte varför, men jag tycker att den är väldigt mysig, den banan. Och sen en bana som heter någonting med Yoshi Wally eller någonting. Och den är kul för att, ja, precis. För att det finns så många vägar att ta, men jag inbillar mig att jag har hittat den bästa vägen. Så jag brukar, det är några som inte känner till den, då känner jag liksom, jag vet den bästa vägen. Så. Det känns annorlunda än originalet. Jag kan den banan utan till originalet och vet för den optimala vägen. Men när jag spelar det här så är det bara, jag känner inte igen mig alls. Det här känns helt annorlunda just nu. Aha. Det är mycket bredare, allting är mycket större. Så ja. Jag vet inte ens om jag kör samma väg som jag brukar göra. Ja, men det är sant att allting känns större. Det känns som att figurerna har nästan krympt. Till exempel de här gamla Rainbow-banorna, Rainbow Road. De var ju otroligt smala, till exempel i Super Nintendo, där, att hålla sig på vägen. Men här är ju enklare. Ja, nej, jag gillar ju alla de här banorna som har inga, som inte har varv, utan som bara är sådana checkpoints i princip. En av mina favoriter är Mount Wario. Ja, men det är bra. Den tycker jag är jätterolig. Även F-Zero-banan som är uppbyggd på det sättet. Vadå, tycker du inte om den? Jag tycker de är lite svåra faktiskt med F-Zero-banan. Okay. Sen älskar jag musiken. Big Blue-musiken är bara underbar. Jag älskar den. Och precis, hela soundtracket i Mario Kart 8 är bara wow. I love it. Absolut. Det låter ju i alla fall som en klar rekommendation, om vi säger så. Oh, ja. Har du en Switch så finns det inget anledning att inte ha det. Mm. Men bra, som sagt, i veckan som kommer så kommer ju en recension på det här. Så det är väl bara att hålla utkik på nördliv.se. Men jättebra, tack Louise. Vi tar och helt enkelt hoppar vidare till nyheter. Så bollar jag över till Norska som får hålla i det hela. Vad har hänt i veckan? Yay, fun. Back in the race sitter vi här och tar lite nyheter. Yes, vi kan ju börja med här att... vi har fått en trailer för The Gifted, vilket är Bryan Singers nya X-Men-serie. Ser väldigt intressant ut, måste jag faktiskt säga. Det är liksom en familjedynamik där. Vi har ett par som märker av att deras barn har lite förmågor, och det känns inte så mycket som de andra, liksom action, utan det är mer den här familjedrama med folk med krafter, vilket jag tycker är intressant att få i serieformat här nu istället för de... Fast jag tycker det har gjorts. Ja, det här kändes ju som Heroes. Ja, det kändes som Heroes jättemycket. Jag har inte sett Heroes, så jag får skylla på det. Ja, för jag tänkte direkt, fan, det här känns ju som Heroes. Jag hoppas de har någonting mer edgy, alltså någonting mer unikt med serien, för annars... Ja. Det intressanta var ju att de sa så att dynamiken är ju typ att, för att i fokus verkar vara föräldrarna som har problem med sina barn. Ja, för om man ser på trailern så är det ju väldigt mycket föräldrarna som är liksom att folk kommer till dem och säger att ja, era barn här, och ni får inte ta dem, det känns som mer att det är liksom hur de reagerar och kommer in i den här världen ju. Vad tyckte ni om trailern? För jag tyckte att den var lite för snabba klipp, lite rörig tyckte jag. Ja. Jag kan nog hålla med. Jag tyckte den var... Det känns som en första trailer bara. Så att på det sättet att vi tar några bitar som... som bryter ut lite, som visar det lite mer. Var det Magneto som var med? Eller var det bara att... han hette Eric, eller hur? Grabben. Ja, inte var det Magneto i alla fall. Nej, jag vet inte. För han kallades Eric och han böjde ju liksom metall. Ja. Men jag tror han gjorde andra grejer också visserligen. Så jag undrar verkligen, är han en kombo av Magneto och Xavier? För att han smällde ju av en massa lampor och allt möjligt också. Ja, och jag funderar när jag såg det. Okej, är de karaktärerna, de här barnen, de officiella på något sätt? Alltså är det etablerade mutanter ur serietidningarna eller är det nya för serien liksom? Jag vet inte om det har framkommit någonstans, men... Det här var på Fox också, va? För Fox äger ju rättigheterna till X-Men. Så att det här, seriens namn är The Gifted, och det trodde jag först var att de måste heta det, vet, som Enhanced People, och Enhanced i MCU-universumet till exempel. Men så är det ju inte, utan det här är ju Fox. Så det borde, för de får säga mutanter, de får säga X-Men. Absolut. Jag läser de har ju med mutanter, Blink och Polaris är med. Ja, precis. Jag tänkte säga det, att jag läser innan till att så Blink Polaris. Det känner jag igen från X-Men-universumet. Mm. Så det, ja, vi får se. Alltså det, jag var väl ganska sval för trailern, men jag vet inte vad ni tycker, men så kände jag i alla fall. Jag kan tänka mig se dem. Om jag bara får veta lite mer såklart. Men som jag säger, jag håller med dig. Det påminner otroligt mycket om Heroes. Liksom, i synnerhet det här föräldradynamiken och så vidare. Precis. Ja. Då blir spännande för mig att jag får en sån serie som inte jag har sett Heroes. Så, får bli min första sån. Och Bryan Singer, liksom, hans filmer är ju bra. Mm. Han har ju hanterat det varumärket bra, tycker jag. Ja, absolut. Utan han så skulle vi inte haft X-Men som vi har idag. Så enkelt är det. Nej, förmodligen inte. Ja, vad har hänt mer då, Norskis? Yes, vi fick här också nu utifrån Ubisoft när de hade sitt... nu ska jag komma på vad det heter för någonting. De hade ju sånt här... nu är jag totalt jämfört. Alltså årsrapport. Årsmöte med ledningen och sånt där de rapporterar på det fysikaliska året här nu, och då sa de, kom vi ut att de utan att de sa ju att under nästkommande fysikaliska år så kommer vi få nytt Assassin's Creed, Far Cry 5 och The Crew 2 kommer komma, så det är alltså fram till vad blir det? Slutet av mars nästa år brukar det vara. Precis. Så att, de finansiella åren brukar vara så. Så där är man, men att vi fick ju nu här också utannonserat att Far Cry 5 officiellt nu, utöver det här som läckte ifrån deras möte där, att Far Cry 5 är ju nu officiellt utannonserat till resten av världen ju. Så det tycker jag är rätt kul att vi får lite utannonserat där. Plus att jag vet att Ubisoft har sagt att de ska ju gå ner på hur många spel de släpper per år nu. Så det är kul att vi får några stora spel. Vi kommer få några spel här nu på i närmsta året i alla fall, men sen ska de ju dra ner på hur många spel de släpper, så vi får väl hoppas att vi får kanske 3-4 spel per år. Men att... Jag tror de har hunnit släppa alla sina spel som de avslöjade på E3 förra året, liksom både Wildlands och Steep, som var överraskningsspel. Wildlands var till och med för 2 år sedan. De är släppta nu och vi har inte koll på vad de gör, för de är ändå de som gillar att överraska lite på E3, såhär, en sista sak och sen så, by the way. Ja, men det har släppts nu, vad jag vet, allihopa. Det finns inget nytt Rainbow Six eller ett nytt Assassin's Creed eller Far Cry som vi har fått en förvarning om. Men nu är det som sagt bara namn, förutom Assassin's då, som är ryktas om vad det är för någonting. Ja, precis. Vi får se hur det ser ut på E3 år. Det ska bli jätteintressant att se. Ja, det blir väldigt intressant. Det är någonting som är inte höjdpunkterna på våran E3 när vi får allting. Allt jag menar, Far Cry 4 kom ju 2014. Jag menar, det är ändå 3 år sedan. Ja, det är ett tag sedan. Men så har du Primal emellan också. Du har ju Primal, men om man ser de här just numeriska. Och Assassin har vi haft uppehåll här nu. Vi har inte haft en årlig utkommande här nu. Nej, Syndicate var 2015, ja, precis. 16. Nej, 15 var det väl? Nej, 15. Det var 15. Inget förra året. Precis, 15 var det. Och det här nya ska vara i Egypten, i ryktet, eller? Ja. Origins, heter det så? Ja, det är där de har sagt att... Seriöst, ska alla spel heter Origins? Om. Ja. Det är så jäkla uttjatat, känner jag, det här laget, det här ordet. Som sagt, vi får se ifall det bara är ett arbetsnamn eller vad det är för någonting. Det märker vi. Förhoppningsvis på E3 så får vi svaren på alla de frågor vi har. Någonting jag undrar över dock, det är The Crew 2. Ett, vem bad om det och... blir det egentligen för någonting? Jag kan säga, som bilspelsentusiast så frågar jag detsamma också. För de ville ha ett väldigt arkadigt spel. Du kan åka över hela USA och de har förminskat USA som att det är liksom, du kan åka från valfri stat i Chicago liksom på 5 minuter. Olika miljöer och så. Det är ett intressant koncept, men det var inte så värst roligt bara. Det är väl det. Så. Jag gillade när de avslöjade första gången. Och sen ju mer jag såg av det, desto mindre intresserad blev jag. Det är inte så. Men vi får se också. De har ju South Park också kommer förstås. Ja, just det. Efter mycket om och men. De har haft lite problem med det där. Men nu är det i alla fall, har vi fått att det ska komma här nu. Ja. September eller någonting var det? Ja. Någonting sånt var det. Jag har inte datumen uppe här nu. Men som sagt, ja, men då... mycket gott att komma. Får se helt enkelt. E3. Klockan 10 på, när var det? Jag för mig det var på måndagskvällen. Den ge mig en liten stund så kan jag faktiskt kolla till. Tack för att du ställde frågan. Ja, nej, den 13 juni klockan 22.00 ska de ha det. Ja, sweet. Nej, förlåt mig. Den 12 juni, ursäkta mig. Måndagen den 12 juni. Mm. Kommer sitta bänkad här framför datorn. Absolut. Då. Så. Vi är ju i Spelens hus då. Vi har det på storduk. Och så är vi typ så 40 människor som sitter och kollar på allting. Massvis med folk som sitter och spekulerar och sitter och... Yep. Så återigen, bor du i Malmö och omnöjd, Spelens hus under E3. Och ni som tycker om Ubisoft-spel och har en Switch, så kan jag lugna er genom att säga att Just Dance brukar komma till Nintendo-konsolen. Att... ja, just det. Ja, men herregud, de har ju... Joy-Consen, de är ju bara som gjorda för att fortsätta på samma spår. Och så var det något såhär Rabbids, eller vet du om de här kaninerna. Någon sån här Mario crossover med Mario. Ja, det är jag nyfiken på vad det ska bli för någonting. Ja, det blir intressant att se vad det blir utav det hela. Jaha, men vad hade vi mer då för nyheter? Yes, vi har ju här två trailer som vi tar och slänger ihop. Vi hade ju Star Trek Discovery, den nya tv-serien, släppte ju en trailer här ju. Och samtidigt så fick vi den Star Trek-inspirerande The Orville. Mm, just det. Med Seth MacFarlane. Vi kan ju ta Star Trek Discovery. Vad tyckte ni om trailern? Vem vill börja? Den var ju... Den sa inte så mycket, tyckte jag. Den visar mest lite av det grafiska. Jag blir lite så här... jag hoppas de använder Michelle Yeoh bättre. För där var hon ju bara stel och tråkig. Däremot hon... svarta tjejen. Hon tror jag kan bli bra faktiskt. Fast jag vill se mer. Jag vill veta mer och se någon lite mer story-trailer på något sätt. Jag håller nog med. Jag tyckte också att den gav mig jättelite. Och bara så, det kommer en ny Star Trek-serie. Okej, intressant. Men jag fattar ingenting. Jag tyckte i stilen så kändes den väldigt mycket som den här rebooten med filmerna. Ja. Och det kan jag ju förstå. För att det är ju så Star Trek ser ut nu för tiden, om man säger så. Mm. Och de som tycker om filmerna ska väl lockas in i det här också. Men däremot så har de ju sagt att den här ska ju faktiskt utspela sig 10 år innan i den gamla tidslinjen. 10 år innan gamla Kirk. Mm. Alltså, så den är inte i filmuniversumet. Så att då känner jag bara att hur ska de gå från det här till... hur 60-tals Star Trek ser ut på 10 år. Det känns lite, vad ska man säga, deras dräkter såg för moderna ut. Det kanske är fel, men... Nej, jag förstår hur du tänker faktiskt. Och så kändes det lite för mycket action och det kändes, ja... Det gjorde inte Star Wars bättre heller. Med liksom Phantom Menace och så vidare. Liksom helt plötsligt, allting är glänsande och perfekt polerat. Ja, och allting precis. Och sen bara, du vet... I de riktiga, de första filmerna liksom, så är allting så här skitigt och slitet. Och det är därför jag gillar den så mycket. Det är så, ja, det är så jag slitet. Hoppas bara att det inte blir för mycket action, utan liksom att de lugnar ner sig lite. För att det var ju det som jag tyckte om mycket med Captain Kirk och Jean-Luc Picard och de här andra. Liksom det mänskliga, de är inte mänskliga allihopa, men alltså, det är dramat mellan folk liksom och så här. De tar ju ofta upp saker som, fast på ett annat sätt, så här klassiska frågor. För det är det som är så bra med sci-fi överlag. Och framförallt det som jag tycker också faktiskt Star Trek har gjort. Det är just ta de här, jag menar, rasfientlighet, alla de här stora ämnena. Kan de försätta i rymden och försätta, liksom, distansera oss som tittare från vår vardag. Och ändå få in liksom, vad det faktiskt innebär med de här sakerna som de pratar om, liksom. Och kunna sätta olika kontraster mellan olika aliens till exempel gör det mycket enklare för oss att säga, ja men jag tycker han har fel, jag tycker han har rätt, och de kan liksom och hitta väldigt mycket nyans i det hela också. Så det är ju det som var i signum på sätt och vis. Mm. I alla fall för Generations och framåt. Det var ju mer campy såklart i originalserien tycker jag, men den hade också en del bra frågeställningar. Men jag ser fram emot det, men jag vill se mer. Yes, men om vi då går ifrån den väldigt intensägande med massvis scener egentligen till den mer, lite mer oseriösa komedin The Orville, vilket är baserat utifrån Star Trek-universum. Vad tyckte ni om den då? Nästan parodiaktigt. Yes. Ja, men jag tyckte den var rolig. Jag tyckte också hur man satt bra liksom. Mm. Jag gillar Farland, eller vad heter hon? Hans, vad heter den? West. 1 million ways to die in the West. Och även Ted. Ted 1 är riktigt bra. Ted 2 lite sämre. Men jag gillar hans humor överlag. Även om man har tröttnat på Family Guy lite. Så är det liksom... Han vet vad han gör överlag. Mm. Alltså han har ju blivit betydligt mer slipad verkligen som komiker tror jag. Och jag tror att han producerar och tar fram en sån här serie. Och även med i den. Inte nog med att han kan nog få med väldigt bra commentary på hela genren överlag, men den kan göra ganska underfundigt också. Jag tycker den såg väldigt lovande ut faktiskt. Först när jag såg trailern så trodde jag att det var en film faktiskt, men det är ju en tv-serie. Alltså, så att... Jag kan vara intresserad av den faktiskt, ja. Men det är fullt möjligt. Men sen var jag även en detalj till, jag tror det var regissören för den, var Jon Favreau. Mm. Ja, just vilket är också någon jag tycker om. Mm. Det är ju kul att han vill jobba med en tv-serie liksom, för att han har gjort väldigt mycket film på sistone. Det är inte att han gör bara typ pilotavsnittet eller något. Det är sant, alltså det stod ju i trailern. Alltså hans namn stod ju där som producent. Jag kommer inte ihåg vad det stod producent eller om det stod alltså director. Mm. Oavsett så är det ju, jag tycker, för Jonathan Frakes är också med som producent. Jag fuskar lite grann, jag kollar IMDb här, då står han Favreau som executive producer, one episode pilot. Fast det kan ju ändras till fler avsnitt senare. Ja, det kan det. Okay. Och Jonathan Frakes, han väger ju släppa taget. Han fick ju inte göra något mer, så nu klart han vill vara med på någonting. Ja. Nej, men Brandon Braga också, Brandon Braga, eller vad, jag vet inte hur man säger hans namn, men han har gjort jättemycket sci-fi-serier. Så det är många namn här man känner igen. Robert Duncan McNeil, är inte det han från Voyager förresten? Han står också med som directed by. Ja. Det var han, Lieutenant Paris från Voyager. Okej, men den där, när kommer den här egentligen? Vet du det? Det stod inget när den kommer. Har vi ett datum på den eller? Nej. Inte som jag såg. Nej. Ingenting som stack ut i alla fall. Det står bara att det kommer i år. Ja. Jag gick ju mer igång på den här trailern faktiskt än den andra trailern för Star Trek. Ja, det var... Även om jag ser fram emot båda såklart. Mm. Mm. Nej, men humorn satt rätt för mig tyckte jag. Mm. Absolut. Det känns lockande, vilket är kanske rätta saken att säga. För det är precis det de vill ju. Att jag ska dras in i det. Mm. Och som tv-serie så låter det också det som... Jag hade gärna sett det som en film också egentligen, men... Ja, det är sällan jag ser på komiska serier faktiskt nu för tiden, tycker jag. Så att det hade varit trevligt. Det är väl den där farhågan, känner jag, att lyckas hålla komiken relevant och intressant och framförallt rolig genom en hel serie. Det är inte alla som klarar det. Det kan lätt gå upp och ner. Mm. Det är väl egentligen det då som jag känner, hoppas att han... För han står ju ändå på writing credits. Men sen är han ju van vid att göra Family Guy. Ja, så han har ju det. Men det ska bli jätteintressant. Det är inte sällsynt med komedier som är jättelånga. Nej, så är det. Men det är typ det enda jag tittar på när jag var yngre på 90-talet. Liksom. Bara en jäkla massa komediserier. Med varierande kvalitet, såklart. Mm. Där har vi det i alla fall. Yes, men av de två klar favorit, The Orville, beroende på, kan vi se på hur länge vi pratar om den och hur lite vi pratar om Discovery. Mm. Men om vi går över till den sista nyheten, vi har fått en utannonserat här nu och en trailer för, jag tar säger fulla namnet, Zoom 261 eller Operation Ragnarök. Mm. En svensk zombiefilm eller vad man ska säga. Ja. Mm. Ja, intressant. Det är typ så här, apokalyps nästan. Har vi haft en sån tidigare? Har vi haft en... Vi har ju absolut inte haft en högbudget zombiefilm i Sverige tidigare. Nej. Jag har ingen minne av någonsin sett den här typen av film. Inte, är det någon som har sett den danska kortfilmen Zombie Hagen? Nej. Nej, det gjordes för någon... 3-4 år sedan av typ väldigt litet team. Och den var faktiskt ganska bra. Men den var sådana 20 minuter lång. Men, jag har något svagt minne. Jag kommer bara ihåg att de var på slutet på någon så här hangarställe eller någonting. Jag vet inte om det är den, men alltså en massa container och grejer. Ja, i den är de i mitten av den filmen typ så är de inne på typ parken. Alltså fotbollsstadion i Köpenhamn. Precis, men då är det nog den jag sett. Ja, men den är rätt nice. Jag blev väldigt förvånad över, oj shit, vad bra de fick en zombiefilm att vara och fungera i Danmark och Köpenhamn. Och de talar danska också i den filmen. Och här är liksom så här, jag vet inte riktigt vad, den känns mycket mer amerikansk, eller hur? Om man säger så, men alla pratar svenska, vilket jag blev jätteförvånad när jag fick den här länken av er och bara... Liksom, det är någonting som inte stämmer här nu. Har de dubbat den eller vad är det? Ja, för allting ser väldigt så här amerikanskt ut i sin militärstilen och allt det här liksom. Och sen så pratar de helt enkelt svenska, så blir man, vad är nu detta? Och jag har bara problem generellt med svensk film ibland, för jag tycker att svenska skådespelare, de kanske inte är per se sämre än amerikanska skådespelare, men det låter ofta som att svenskar spelar upp för teater. Ja, det är väldigt mycket mer teatraliskt i de flesta, till och med i deckare är det ju liksom. Överdramatiserat. Det är någonting, och det är ju såklart för att du vet, jag är svensk, så jag hör det här omedelbart liksom. Jag kan, även om jag lyssnar på engelska hela tiden, så kanske jag inte kan snappa upp vissa liksom så här nyanser av språk och hur folk talar. Men på svenska så hör man det direkt, bara så här, det här låter inte naturligt, så här pratar vi inte när vi pratar, utan det är precis väldigt teatermässigt. Och det var inte, kom inte den här filmen undan från, och det gör mig lite orolig. Ja, det kan jag hålla med. Det känns hemmy. Ja, och det är väl egentligen... Jag såg den här trailern och tänkte, ja, det känns lite stelt. Det känns lite okej. Okay. Det känns lite som de har inte haft budget såklart för allting. Det är inte så påfläskat. Dock så känner jag förstås att, ja... Det är bra att det görs någonstans. Det är kul att vi får något som sticker ut över de vanliga liksom deckarna eller något sånt där som vi har. Ja, om inte annat så tänker jag tänker i förlängning att säga att jag menar, se Josef Fares eller vem som helst som kommer liksom, eller man börjar någonstans och så får någon annan inspiration, tänk om det är någon som gör sån här filmer i Sverige och så kanske det kommer någon ytterligare och gör en sån film liksom. Så jag ser det lite som en stepping stone på något sätt. Vi gillar ju våra komedier och deckare och thrillers typ och sådana saker. Det är vad Sverige gör i princip. Sen oftast tycker jag att danskarna är bättre på komedier generellt och action faktiskt. Och norrmännen har blivit riktigt bra på de trolljägaren och så. Liksom. Det finns en del här också. Det här, också. Det här kan ju vara ett steg i rätt riktning liksom, att bryta ut från det gamla. Absolut. Vanliga. En stepping stone. Vi har ju sett Låt en rätte komma in och Frostbiten till exempel. Ja, Låt en rätte komma in tyckte jag var riktigt bra. Men de använder ju också precis svensk kapacitet kan man säga. Liksom, du vet, de är ganska intima och små och funkar därför väldigt bra med det här svenska dramaformatet och så vidare. Den här var ju omedelbart direkt annorlunda. Det var så där, okej, det här känns inte svenskt som sagt. Den är ju förstås, jag antar också, det är klart när jag sitter och tittar och jag sitter och stör mig på ditt och tänker, och så kommer jag på mig själv, men det är ju bara för att jag är så jävla ovan såklart också, för det är ju inte som att man ser såna här typer av filmer och tänker, ja men det här blir nog bara skit tror jag, för att det är ju svenska och det låter så stelt, men nej vad fan, det kanske blir bra, vad vet jag, vet inte. Jag blir överraskad. Jag blir sällan glad över svensk film, ska jag dock tillägga, så att jag håller mig skeptisk. Det är bra. Det är bra. Det är... Och jag är överlag en rätt optimistisk person. Så att, med svensk film, det, där drar jag gränsen. Förutom svensk film, så jag är väldigt positivt inställd till allting. Så. Jag tror inte du är ensam om den punkten, om jag ska vara helt ärlig faktiskt. De har mycket de behöver bygga på i svensk filmindustri tycker jag, för att öka i genrefilmer överlag. Då säger jag inte att jag vill se någon svensk superhjältefilm, för där kan inte bara bli annat än en total flopp. Ah, superhjälten Medelsvensson. Kapten Sverige. Ja, var faller ni på nya Jönssonligan? Jag har inte sett, jag kommer, tänker inte se. Nej, den såg jag och tyckte väl inte var så värst bra, ärligt talat. Den hade några punkter. De ville ju gå efter en ny stil där. De ville verkligen ta, men det kändes som att de inte... De hade nods, de hade referenser lite så här tillbaka. Liksom. Ja. Men det tycker jag inte är så viktigt i sig. Men de är ju fortfarande samma karaktärer, så de får ju egentligen vara samma personer. Ja, jag tyckte mest att det... I och med att det skulle vara en sån seriös ton på det. Så när de hade den... Att de sköt in det, så ville de ju sköta in det som komik då, såklart. Mm. Men jag tycker ändå att den har lite mer seriös ton. Men det är fortfarande, det är typ som Oceans-filmerna. Och jag tycker verkligen om Oceans-filmerna. Så jag... Alltså jag tycker inte att den är fantastisk. Men jag tycker att den var helt okej. Okay, och den är förmodligen bättre än några av de gamla Jönssonligan-filmerna. Det är nog mycket möjligt. Jag tittade om på alla innan jag såg den. För jag blev så nostalgisk. Och det var... Alltså vissa av de sakerna håller inte längre. Men är det ju bara att vissa av de här karaktärerna bara så ingrained i vårt psyke. Så är det. Precis så. För jag tror att det är, man växer upp med saker och sen blir saker så pass kultförklarade. Jag kan säga för min del, jag är inte så jävla frälst i Sällskapsresan till exempel. Eller i någon av de här äldre filmerna som är så jättehypade. För om man tittar om dem så är det nästan så att jag tycker jämt bara pinsamt på något sätt. Jag tycker att första Sällskapsresan fortfarande är jätterolig. Mm. Jag gillar tvåan lite faktiskt. Snow roller heter den, roller. Ja. Icebitte. Men vi kan väl runda av här på nyheterna, tror jag. Ja. Och så hoppar vi faktiskt vidare till veckans diskussion. Och den är helt enkelt: hur kan en spelserie förnya sig utan att få allvarliga bakslag från sin fanbase? Och jag tror den här frågan kom lite till exempel från Assassin's Creed som kommer nu, så har det läckt en del information som att det kanske lutar betydligt mer åt Horizon Zero Dawn. Det har lite mindre utrymme, men att du kanske får en mer narrativ känsla, och sen kanske ska de föra in crafting och sånt där. Precis som de gör med God of War, de ska ändra om den till betydligt mer tredjepersonsaktig överaxeln action-äventyren, den här som är lite på avstånd i original serien. Men vad känner ni? Hur kan en spelserie förnya sig? Är det ofta smärtfritt, eller finns det några saker som man behöver tänka på? Jag tyckte att det funkade riktigt bra med Breath of the Wild till exempel, nya Zelda, för att det tog det ju mycket i en ny riktning. Men de hade även väldigt mycket nostalgiska inslag, så att det kanske är så liksom att någonstans ändå behålla mycket bekant samtidigt som man tar det i en ny riktning. Jag trodde, när jag hörde, alltså Zelda, jag var jättepositiv, men sen när recensionen började komma så började jag säga, templerna fungerar annorlunda har de sagt liksom, och du vet, jag har ju inte den här dynamiken med att hitta en sak i templet liksom och sen använda det, och då blir jag lite orolig på hur kommer det påverka pusslandet och så vidare. Ja, men med facit hand så vet man ju om att de gjorde en jättebra lösning. Och det var det enda jag varit riktigt orolig för i det spelet. Och ja, det är jag inte längre. Nej. Så jag tycker också att Breath of Wild är ett jättebra exempel på ett nyligen använt tillfälle när man har gjort det bra. Det är ju frågan, för tänker jag så här, det finns ju många serier som de kommer med, men nu ska vi göra om konceptet helt. Essensen av originalspelet till exempel. Ungefär som de gjorde med Zelda då. Jag tänker på Doom till exempel. De tog, i den här nya Doom som kom, så tog de mångt och mycket essensen. Alltså det snabba, det blodiga, rakt på sak. No. Metallen. Ja, metal liksom. De tog den essensen och sen förde in den nya. Men de hade ändå fört in en del av de här nya mekanikerna som finns i dagens spel. Liksom. Och då på det sättet tyckte de behöll både det som var nostalgiskt antar jag för många liksom, i originalet, och ändå fick in en ny publik samtidigt. Men frågan är, vilken väg är man absolut inte ska gå? Finns det några exempel, eller finns det någonting ni känner rent spontant? För min del är det väl, jag är överlag väldigt liberal när det kommer till sånt här liksom, att förnya spel. Så att om du gör ditt spel när du tredje gången eventuellt nästan inte gör någon skillnad, så börjar jag liksom undra om jag har tröttnat. Och gör du på fjärde så har jag definitivt tröttnat. Så därför tappar liksom alla mig, så här Gears of War, God of War och så vidare liksom. Och därför behövs det som hände med God of War nu. Precis. Att det ser genuint annorlunda ut. Det är en ny plats och det är hela perspektivet är ändrat. Så att det kommer inte kännas på samma sätt. Och det är viktigt tycker jag. Du måste förnya din serie. Du kan inte hålla på med Uncharted, det tycker jag verkligen om. Men jag kommer nog inte spela ett Uncharted till, känner jag, om de inte gör någonting allvarligt annorlunda på den här stunden. Nej, det är svårt att veta också på förhand hur fanbasen kommer reagera på det nya spelet. Så jag känner att de måste ju våga ändå ibland att göra det och säga det funkar, nej det funkar inte. Och så vet de det sen liksom. Men hur oftast är ju de väldigt konservativa och fega när det kommer till att ta business decisions liksom, att besluta om vad tjänar vi pengar på? Ja, men vi håller oss till mellanmjölk liksom, för det säljer ju alltid oavsett. Så att, jag vet inte, det där är svårt egentligen. Kan det vara en fråga om ha tid också? Då tänker jag till exempel Final Fantasy 7 nu. Där ser vi ju, det var ju 20 år sedan nu som Final Fantasy 7 kom, och den publiken som finns nu är ju inte kanske, jag menar, den publiken de kommer rikta sig mot är ju inte nostalgikerna, tror jag, även om de självklart är med i bilden, men att det är ju en ny publik, och på det sättet så kan de komma undan med att göra om till en helt ny grafik, kanske göra om lite i spelmekanik och lite annat också. Tänker jag slänga in här som nostalgiker och Final Fantasy 7 fantast, så kan jag själv säga att det som jag har hört där de har pratat om, att det ska bli episodiskt och de ska ändra liksom på allt fighting-system och sånt där, som nostalgiker då är det liksom så här, men jag vill inte ha episodiskt, jag vill ha allt nu. Jag vill inte sitta och vänta i 5 månader för episod 2. Och fighting system, jag tyckte om det. Visst, det är väldigt old school. Liksom man står på ena sidan och liksom attack, attack, attack. Ja, nu ska de attackera. Men att det här är ju en del utav liksom utvecklingen av spelindustrin. Liksom. Och som sagt, den fighting systemet, det är ingen som använder det nästan nu för tiden. Så där får man ju se liksom att där försöker de ju ta och bryta in den nya typen, det är liksom action, mer actionbaserat i liksom, eller aktiv battling där, att du aktivt gör någonting hela tiden, precis som man gjort i Final Fantasy de senare spelen nu ju. Men att som mig, jag känner så här, jag ville ha det så som det var förr, men att det är ju en sak man får acceptera, att vi kommer inte få allting tillbaka. Jag kan ta samma sak när det gäller Assassin's Creed, nu har vi de föregående spelen, det har varit två nya saker per varje spel som vi har fått. Ett nytt vapen, det är såklart ny storyline, visst bekanta karaktärer som kommer tillbaka liksom, bara för att hålla ihop serien. Nu har vi haft ett långt uppehåll, vi har absolut ingen aning hur det nya spelet kommer vara, vilket gör att man tänker, det kan bomba stenhårt eller kan det vara fantastiskt, men det är liksom, jag har ju tron på det, så de har sagt att det ska vara lite mer öppet. Men att de fortfarande kör att det ska vara ett rent singleplay-spel. Där liksom lugnar ner för mig i alla fall. För att det här med multiplayer och sånt, eller att de skulle ha öppnat in att det blir att, ja, men ni kan ha flera stycken, som de gjorde i Unity. Att där kan man ju köra liksom något co-op med samma karaktär fast flera gånger om. Och jag tänkte att det är det värsta de skulle kunna göra med den spelet, att göra liksom ett multiplayer-spel utav hela att man gör sin egna och sen kör i en stor öppen värld. Det skulle nog varit absolut sämsta de kunde ha gjort. Men att, ja, förhoppningar. Men att när det kommer till spelserier, som ni alla andra sagt, att det gäller ju att ha kvar det där som, det som känns spelet, alltså essensen av spelet. Men alltså, fortfarande, det gäller ju att hela tiden att lägga in något nytt så att det känns nytt och fräscht och inte känns som att ja, det är samma spel igen. Ja, nej men det är så här. New Super Mario Bros. Till exempel. På 10 år, det ser likadant ut och det känns likadant. Men de gör någon liten ändring, eller nya power-ups. Men det räcker inte. Jag tappade den serien helt efter ett tag. Och nya Splatoon 2 heter det väl. Det är ju så här att Okej, coolt, det kommer ett nytt spel, men det känns för likt. Jag följer directen och jag ser att det kommer nya saker, helt nytt singleplay-läge, nya grejer, nya vapen. Men jag vet inte, jag tror att det beror på att de inte ändrar den visuella stilen nästan ingenting alls. Liksom. Om det känns likadant, varför skaffa det nya? Kan jag lika gärna fortsätta på det gamla? Ju. Ja, även om det innehåller mer saker och så vidare. Men jag har tyckt om det här med att Mario-serien ändrade sitt utseende nästan hela tiden liksom i början och så vidare. Och det är samma sak som Mario Kart. Inget Mario Kart ser ut som det andra Mario Kart för att det har följt med i tiden och så vidare. Hur tekniken går framåt. Men de här två Splatoon sitter liksom ihop, känns det som. Mm. Och det är lite tråkigt för det hade varit kul om det hade varit lite mer tydligt nyare. Men samtidigt så behöver Splatoon nå en större målgrupp och det gör de lättast på det här sättet antagligen. För att det är jättemånga som inte har spelat det på Wii U för att, well, because Wii U. Mm. Tyvärr. Sen har du ju exempel på när utvecklaren bara missförstår vad en serie är. Till exempel som Hitman. Hitman Absolution missade ju helt vad fansen ville ha. Och sen går de tillbaka till Hitman 2016 och så gör de ett av de bästa Hitman-spelen som de någonsin har gjort. Mm. Och det är ju tur att de har tiden att kunna course-correcta liksom. Ja, och ibland känns det ju som om man tänker, förlåt jag avbryter där, men nej, ingen fara. Jag tänker att vissa spelserier växer ju upp samtidigt med sin fanbase. Och då menar jag alltså att säga att första spel kommer och den får en fanbase. Men sen så utvecklas spelet någorlunda allt efter resans gång. Till att bli kanske något annat i slutändan. Mm. Men fanbasen har ju följt med då. Så de har blivit vana vid det här som kanske är lite längre fram. Ett exempel tänker jag till exempel Call of Duty-serien. Mm. Där du initialt egentligen var det ju ett väldigt storytungt. De första var ju cinematiska liksom filmiska äventyr då liksom på sätt och vis där du faktiskt fick känna hur det var i strid och så. För att pratar du om Modern Warfare eller pratar du om dem ännu tidigare? Absolut, ännu tidigare. Mm-mm. Andra världskriget spelen då. Särskilt typ ettan och trean. Men sen allt eftersom så har de ju ändrat fokuset till att det blir betydligt mer multiplayer-inriktat då. Mm. Vilket har egentligen tagit över, för det är klart det är det som har sålt. Fast och de brukar ju visa liksom deras berättelse som en slags kronjuvel. Jo, jo. För att de har ju alltid ett storyläge hela tiden. Det är det som är så intressant här, för att de har under Modern Warfare-serien och sen Ghost där, de hade ett jättestort fokus på multiplayern, även om alltid så var ju singeldelen i bakgrunden där. Men nu så känns det som att det har börjat gå runt på något sätt. Som att det kommer tillbaka till att rikta in sig på storyn desto mer i de senare delarna. Och det jag har märkt, för jag har ju kollat runt lite på just vad reaktionerna har varit och så. Och det är många som, ja men jag kör ju bara COD för det är ju multi. Det vet väl alla att jag kör det för multi. Medan de äldre säger, men det här, nu går de tillbaka till det de gjorde från början. Och sen kommer det nya spelare som säger, vad kul, vilken upplevelse det blir. Och det har multiplayer. Så det är så kul att se just hur utvecklingen för en fanbase faktiskt kan ändras under resans gång också. Mm. Med en serie på något sätt. Ja, jag har ett bra exempel på en spelserie som har, i mitt personliga tycke, gick från bra till med till superb nu på sista tiden. Och det är Resident Evil. Ja, just det. Mm. För att de första två spelen var ju statiska kameravinklar. Väldigt mycket söka, leta, mycket gåtor och sånt som man skulle lösa, hitta saker för att kunna låsa upp grejer, zombies, riktiga zombies faktiskt i spelen. Sen gick vi över till, och det var liksom tredje person man såg liksom från de olika kameravinklarna helt enkelt, det var liksom ingenting man kunde styra över. Och sen gick vi över till det här snett över axeln skjutandet, lite mer actionbetonande men inte lika tungt. Och i det förra spelet så var det liksom action, action, action, action. Vi har 6 stycken olika karaktärer som vi kan spela igenom som. Och det är liksom fullt ös och allt sånt där. Och det liksom gick inte hem hos mig. De tappade bort sig. Jag tror de började snirkla in sig i filmuniversumet. Precis. Och sen nu fick vi 7:an, vilket är en kombination. Det är fortfarande att du har lite mer action än vad de första spelen hade. Fortfarande, de har gått tillbaka till skräckelementerna. Det är den här krypande känslan att vad finns runt hörnet? Kommer någon av Baker-familjen att komma och spöskit nu med här? Men samtidigt också det här att springa omkring och leta efter saker för att kunna ta det vidare i spelet. Det måste liksom få ta det vidare i spelet, att du måste leta. Inte bara det här, jag skjuter allt som rör på mig och så kommer jag klara mig. För det är det de senaste spelen gjorde. Det var ingenting så här liksom, det var ingen tanken att skjut. Vilket jag tycker att de här gjorde nu, gick tillbaka till väldigt mycket av det som gjorde de första spelen suveräna. Skräckelementen, letandet och sånt. Men samtidigt fick vi lite grann att vi har fortfarande actionbitarna. Det är väldigt mycket action i specifika tillfällen som då man faktiskt får gå lös och skjuta lite grann på någonting som inte stannar upp i första tag, vilket jag tycker är skönt. Och det här tyckte jag liksom gjorde att den nya, att spelserien har liksom gått tillbaka till en bra sak igen, till istället för en jag ska spela, kan väl spela Resident Evil länge bättre. Till liksom, jag ska spela Resident Evil, åh vad coolt. Så jag hoppas i den här spelserien då att de fortsätter i samma spår och inte liksom förvirrar bort sig igen och på någonting och tror att men det var här de tyckte om. De tyckte om action-delen och så tar de bort allting det här som att smyga. Och har liksom vi någon generell liksom koll på responsen från, för jag antar att det finns många så här riktiga Uber-fans. Resident Evil 7 har fått en väldigt bra respons. Jag har sett att liksom, de har fått väldigt bra betyg överlag i spelmedia. Och väldigt många tar också och berömmer det för att det har gått tillbaka ganska mycket. Och liksom att det, för väldigt många, precis som jag, säger att liksom förra spelet var inte en hit. Det var för mycket. Det blev som en stor pöl med saker de ville få ut i spelet. Jag känner liksom att Resident Evil för hårddrag riktigt ordentligt, så är det precis som du säger att du har ut de fyra första spelen upp till Code Veronica. De kör med tank controls och allt det här liksom. Och sen när de bytte kameraperspektivet och det blev lite mer över axelperspektivet och Resident Evil 4 kändes genuint annorlunda. Då blev hypen stor och alla blev intresserade och det var sjukt bra och många anser att det är ett av de bästa spelen någonsin. Och sen nu då till 7:an så återigen hypen väldigt hög bara för att de förnyade sig. De genuint vågade att förnya sig. Och varje gång som Capcom vågar förnya Resident Evil så tycker jag att de lyckas. Och det är samma sak varför jag blev jättepepp på Silent Hills som vi tyvärr inte får se. Jag älskade PT. Det är liksom mitt bästa spel 2014. Det är inte ens ett riktigt spel. Men jag älskar det så mycket. Och jag var så pepp, för jag är inget fan av Silent Hill mer än på vissa konceptuella plan och så vidare. För att det är väldigt, för mig det är väldigt mycket gå och slå på saker på, med dålig kontroll och dra i dörrar som inte vill öppna sig. Det är ett jävligt rote game speldesign till och från. Men Peter var, jag bara lyste upp liksom, oh my god, är detta framtiden? Och Kojima och Del Toro, oh my god, jag är så pepp. Och sen tyvärr så föll allting ihop i misär liksom. Men det är ett exempel när, som sagt, jag är väldigt öppen för förnyelse. För jag vet om att jag kommer fortsätta att spela och tuffa på, och då vill jag se förnyelse. Och det betyder inte att det inte kan vara, att det inte kan vara bra längre. Och det beror på vad du som spelare vill ha dessutom. För att vissa är mer alltså, konservativa och bara vill ha mer slipad upplevelse. Medan, och, du vet, comfort food. Medan vissa andra bara till slut tröttnar jättemycket. Men det finns någon som spelar CS fortfarande. Precis, det måste finnas en anledning för det. Jag tänkte precis ta upp det. Att vi har ju väl, alltså de flesta spelserier då med ordet spelserie är liksom flera spel. Medan vi har CS som är fortfarande första spelet egentligen. Eller CSGO i alla fall. Där de bara har fortsatt att liksom finslipa på spelet under alla dessa år. Och har fortfarande en jättestor fanbase och folk som spelar aktivt. Ja, nej, det finns ju vissa som vägrar släppa Smash Bros. Melee till exempel. Melee. För det är det bästa och de vill hålla sig till det. Men så är de ju tävlingsmänniskor. Så det är också det. Mycket av de här tävlingsspelen har... Det finns en anledning varför det är just de spelen såklart som folk håller sig kvar i. Det här är ju en jätteintressant diskussion. Jag tror vi rundar av där. Men med de orden säger vi så här. Att är det så att ni där ute gärna vill komma med era tankar om den här diskussionen, maila då för all del in på info@nordlivpodcast.se. Bra. Men vi hoppar vidare och så går vi faktiskt till övriga nördämnen. Där vi börjar med en film som heter Get Out. som ett par av oss har sett. Jag får inte med att någon skulle hoppa in och göra Arnold på dräkten. Så jag menar get att, down! Ja, där kom det. Get to the chapa! Get to the chapa! Mm. Nej, nu ska jag... Men det gör man inte i den filmen. Det gör man icke. Nope. Danny, du har sett den, eller? Yes. Yes. Vad är och premissen? Premissen för Get Out är att vi har ett ungt par, en vit tjej och en afroamerikansk kille. De ska åka och träffa hennes föräldrar för första gången. Och vi har, nu ska jag ta kolla upp exakt vad den här, Chris heter han, karaktären då, är orolig för att hur hennes familj ska ta och träffa honom för att han är svart. Vilket på direkten när jag såg det, jag tänkte det kommer vara en sån film. Det kommer vara väldigt mycket sån här rasfrågor och sånt där. Men att premissen är att de åker dit, träffar hennes föräldrar och de verkar väldigt trevliga och jättesådär. Men att det är någonting som är lite udda med dem. Inte nödvändigtvis med dem heller från början, utan det är bara någonting är off och sen kommer hela släkten till exempel. Precis, och då är mer de har, ska ha en get together med folk som de känner och sånt där. Och alla de träffar är liksom, så hur tycker du att som en svart man du känner att du vad är dina fördelar som svart man i dagens Amerika och sånt där? Och det är folk som liksom börjar klämma på honom och känner såhär, är det bättre? Eller liksom man bara, Nej, men det verkar så överdrivet väl. Ja, eller en kul sån här, liksom någon som börjar prata med honom, han bara, men jag golf, du vet tigen, jättebra. Det är liksom allting har med. Det är så här obekväma vita människor som försöker prata med en svart man som inte vet vad de ska säga. Jag gillar Obama, så. Ja, precis. Jag skulle rösta på Obama en tredje gång om det gick. Det är liksom sådär. Och han blir bara mer och mer liksom förvirrad och förskräckt liksom över hela. Jag vet inte hur långt man ska gå egentligen. Men nej, jag tycker ju filmen det här, om vi säger så här, det här är premissen och uppstarten liksom på det som komma skall senare. Men att man får en känsla av att det är någonting som är väldigt skumt. Men jag kan och säga sen blir det läskigt. Ja, precis. Men om jag säger så här... utan att säga, men att den filmen slutade, det var inte det slutet jag förväntade mig att den här filmen skulle ha faktiskt. Jag hade faktiskt, utan när jag såg filmen så trodde jag att den skulle sluta på ett helt annat sätt än vad jag trodde. Precis, i slutet. Yes. Ja, jag vet vad du tänker. Det finns ett alternativ slut faktiskt, och det har jag sett. Jaha. Och det är otroligt mycket sämre. Okej. Man satt ju verkligen, nu är det här som händer, bara nej, vad bra. Men ja, nej, vi kan ju inte säga det liksom. Det är alldeles för tidigt. Alltså, jag gillar den här filmen. Gillar ni filmen till början? Jag tyckte mycket om den. Jag har bara en peppid med. Alltså det är en jättebra film. Den är jättesnyggt filmad. Jag tycker skådespeleriet är jättebra. Och jag tycker det är väldigt intressant att vi har Jordan Peele som jag känner mer som en komedi. Alltså han gör komedi och göra en komiker. Komiker, precis. Och göra en jag skulle kalla en thriller-skräck. Inte för mycket så skräck egentligen. Rysare. Bra. Att han går in och gör en sån här film. Men vad, är det en pet peeve för att han gör nej, det? Nej, jag skulle komma. Jag satt och kollade på en sak. Nej, en pet peeve. jag tycker att filmen... Det här gör den väldigt bra. Den har en väldigt lång uppgång. Det är liksom, vi bygger upp, det är obekvämt, saker händer. Han pratar liksom med sin flickvän om hur han tycker och känner och sånt där. Och sen kommer vi liksom till det som händer. Det här känns så vagt att säga. Men jag tycker, om jag säger så här, jag tycker att slutet, att liksom the conclusion av filmen gick för snabbt. Jag känner att liksom det som hade byggts upp så mycket, det som hade hänt med honom, mot honom, runt honom, det kändes som att det gick så snabbt från liksom att det är dåligt till nu är vi färdiga. Samtidigt är det svårt att tänka sig hur det skulle gått långsammare. Nej, men jag känner att jag fick inte ut tillräckligt mycket. Det var mycket mer jag ville på slutet, så att säga. Var mer sådana saker som jag skulle vilja att men jag skulle önska att han hade gjort så här, det är så svårt att man ska försöka vara så vag och inte avslöja någonting i filmen. Men om man säger så här, jag tyckte att upplösningen gick väldigt snabbt, så att säga. Men jag förstår vad du menar. men det är som, är som, det var en sån, det är så superbt uppbyggt liksom, den känslan man får under början och mitten av filmen till den tredje akten, att det är liksom, det byggs upp hela tiden, man märker liksom hur obekväm han blir, man märker liksom hur, när man ser allt folk som är runt omkring det, man får en sån här liksom, en känsla bara liksom att det här att det kliar i skinnet, jag vill säga någonting riktigt elakt mot de här andra folket i filmen så där, men det är så, det är en obekväm känsla som byggs upp väldigt väl, men jag tycker att utlösningen på filmen liksom går för snabbt helt enkelt. Mm. Men jag håller med till viss del. Men så samtidigt känner jag att den filmen överraskade mig. Baserat på, för jag hade bara hört väldigt positivt om denna filmen över, alltså borta i USA och så vidare. Mm. Och sen hade jag och tjejen sett trailern på bio, och då var det bara, det här ser riktigt intressant ut. Och när jag sen såg filmen, så visst, vi hade ju en aning om vissa teman, för den är ju ändå väldigt ras, alltså mycket rasfrågor och så vidare. Mm. Den tar och lyfter sånt, och man sen dessutom, min flickvän sa, alltså efter jag hade kollat IMDb, vilket vi alltid gör, så blev den ännu bättre. För då var det bara så här massa små detaljer och så, saker som man har observerat som faktiskt fanns där. Som är en kommentar på liksom, svarta i Amerika och så vidare. Men den skruven i filmen, för det var ingen spoiler att säga att det finns en skruv. Den överraskar mig. Mm. Jag var inte redo på riktigt dit de tog det. Jag väntade med någonting annat. Baserat på trailern. Och det är ju bra att trailern inte spoilade för mig. Liksom. Mm. Så jag var väldigt nöjd ur det perspektivet. Och som du säger sen också, den är supervälspelad tycker jag. Jag tycker den är... De ska ju vara till exempel lite off och sånt ibland. Men han spelar jättebra. Ja. Och även hans kompis tycker jag, som är hans, den comic reliefen ungefär. Funkar jättebra. Och sen är den bara ljud, film... Jag vet inte, jag tycker att den känns snygg att titta på. Den bara är riktigt nice på det sättet. Men precis, det är väldigt svårt att prata om berättelsen utan att sitta och spoila den här filmen. Mm. Hade du något, Louise, du ville tillägga på filmen? Nej, jag håller med mycket. Jag kände också som Alexander liksom, att jag hade sett trailern och kanske förväntade mig en viss sak, och så kom den här liksom, twisten då. Liksom, och, ja. Men däremot så, jag kände inte att slutet... gick för fort eller så, utan jag tyckte väldigt mycket om slutet. Det kändes bra för min del. Vad kul. Ja, men vad bra. För jag kan ju säga, för oss alla här så är det ju definitivt en rekommendation att se den här filmen. Alltså. Ja. Den går ju på sådana här smala biografer oftast. Så man kan se den ganska billigt, från 90 till 100 kronor om man har en sån typ biograf i sin stad. Precis. Bra, men jag tycker vi hoppar vidare till Alien Covenant, som inte alla har sett, men många av oss har sett. Och ja, jag vet inte om du vill ta det här, Daniel, eller vill du göra det? Nu är det din tur, nu får du... Eller får är det ni två som har sett den? Jag har sett den också. Alla har sett det utom jag, men då sätter jag bara en facehugger i ansiktet. Då säger jag säger mitt standardsvar att du behöver inte se den, alla dör. Liksom. Det är det jag säger om alla filmer, så att säga. Ja. Nej, men rent historiemässigt så är det ju på sätt och vis inte så olikt en del andra. Du har ett kolonirymdskepp som åker med typ 2000 kolonister och sen en crew då. Som är på väg till en beboelig plats ute i universum. Men självklart så får de ta emot en signal. Och det visar sig vara från en planet som visar sig ha nästan bättre naturtillgångar och så än planeten de är på väg till. Så de tänker, varför inte stanna till och kolla signalen och så? Det funkar alltid bra. Ja, vad kan gå fel? Vad kan gå fel? Mycket riktigt, de kommer i land. De landar där och... det visar sig vara just den planeten som då Elizabeth Shaw från Prometheus åkte till tillsammans med sin lilla robot. Och ja, mer än så behöver jag inte säga. Det är en film som... Sin lilla robot. Ja, hon har en android, hade hon. Fassbender. Jag tänkte, menar du Fassbender? Den lilla androiden. Vi har androiden. Ju dubbelt upp av Fassbender den här. Han spelar ju två olika androider. En som heter Walter och en som heter David då. Den som var med från den förra filmen. Mm. Och han är ju... Han är riktigt bra, tycker jag. Han är väl den som gör bäst ifrån sig. Jag kan redan hoppa in på vad jag tycker och tänker när jag ändå håller på och bubblar. Så jag tycker det är den... rent visuellt är den väldigt fin. Den, är det något Ridley Scott kan, så är det att göra väldigt fina filmer vad gäller cinematografin då, eller om man nu säger. Men däremot så känns det som han har lite problem med vad han faktiskt vill göra. Vill han göra en fortsättning Prometheus med de här stora existentiella frågorna, eller vill han göra en krypande skräckfilm med en alien? Han försöker båda och det känns som att han inte riktigt... Han skulle ha valt en av de två, känns det som. Den är inte dålig, men den är inte heller jättebra. Så den gör bra ifrån sig på bägge sidorna, men inte tillräckligt bra på bägge sidorna. Nej, precis. Det känns som att han skulle ha gått all in på en dera, på någon av sidorna, så att säga. Det här är ju en, ja, det är en fortsättning på Prometheus, så det är ju en trilogi som Prometheus ska vara, som tar upp första ursprunget, hur Alien blev till och så. Sen ska de ju klämma in en Alien-trilogi innan den första Alien-filmen tar plats. Jag kollar lite tidslinjer och sånt, och Prometheus utspelar sig 30 år innan den första Alien-filmen, och den här utspelar sig 20 år innan den Alien-filmen. Så nu har de fyra filmer till de ska klämma in på 20 år. Dessutom, den nästkommande filmen som ska heta Alien Awakenings ska utspela sig mellan Prometheus och Covenant. Vilket är märkligt, för den är alltså innan den här filmen. Och sen ska det komma ännu fler filmer efter då. I det här laget vill man bara ha typ en stor så här zombie-xenomorph-film. Alltså bara släng på en jäkla, alltså invasion i princip. Mm. Om ni vill göra det. För att vet, det är så många filmer nu med aliens och så vidare. Och vi har sett den krypande skräcken och så vidare. Och lite action, tvåan till exempel och så vidare. Och vissa är ju mer action-betonade än andra. Mm. Så är det inte bara lika bra, det hade nästan chockat, men jag ser mängder med aliens liksom. Ja, möjligt. Eller gör Predator versus Alien-grejen, men med många. Gör kriget liksom. Det är egentligen det jag fann mest besviken. Jag vet, oavsett vad folk tycker om Prometheus, det är ju många frågeställningar och saker som ställs i den filmen angående de här så kallade engineers eller space jockeys eller vad man nu kallar dem. Vart de kommer ifrån, varför de tog fram det här viruset som det handlar om och så. Men i den här filmen tas det upp väldigt kort. De här engineersna är ju med, men ganska kort. Jag säger inte mer än så, för de försvinner ur bilden, kan man väl säga. Och det gör att hela Prometheus känns som en film som du nu inte ens behöver se riktigt. Du kan få en del referenser därifrån såklart som kan vara bra för den här filmen. Men i övrigt så tappar, och det är så synd för karaktären, för jag tyckte om den karaktären som var Elizabeth Shaw som var med i Prometheus. Men nu känns det som att, jaha, särskilt med hur den karaktären tog om hand som i den här Alien Covenant, så känns det helt onödigt att se Prometheus nu. Jag har varit lite besviken på det faktiskt. Men visst, sure. Alltså som film, som underhållning för en kväll, den är inte jättedålig, den är inte superbra. Du får en okej stund, men du kommer kanske inte komma ihåg det så mycket. Du får en okej stund, sen en lång stund irritation. Det är bara vad jag tycker. Jag vet inte, vad säger ni? Lade ni märke till att James Franco var med? Ja. Det tycker jag var väldigt roligt. Att det var så lite liksom. Vad var det om? Ja. Han ville väldigt gärna vara med i Alien-filmen. Eller? Jag säger så här. Det finns ju en prologgrej. The Last Supper heter den. Och där är han med mer än vad han är i filmen. Det måste de har ju släppt lite sådana här saker. Vilket är intressant, för att jag pratade med Fredrik om det här igår, och han hade inte sett dem. Och jag hade ju en helt annan syn på, alltså de här prologgrejerna som de har, finns två stycken, och de gav mig en helt annan syn och tro hur filmen skulle vara. Det var ingenting, vi landade på en planet, utan som den verkade så var det liksom allting utspelade sig på skeppet de är på. Så då tänkte jag, men coolt, det blir som Alien, liksom det i korridoren, vi kommer springa, det är den här tryckande känslan, liksom vi kommer inte undan, det är någonting som är efter oss. Men absolut ingenting. Så, fast jag har för mig också att de har sagt att liksom, det här har ingenting med hur filmen kommer vara. Efteråt har jag sett. Men om jag tar lite grann på mina tankar på filmen. Okej film för stunden, som Fredrik säger det, men att det är en väldigt frustrerande film att se, för att det är så mycket som känns... de skippar över så mycket, och som sagt, mycket av frågeställningen vi hade från förra filmen är liksom, de tar liksom, strunta i den. Och karaktärerna i filmen är några av de mest irriterande jag sett på länge. Det är liksom, ja men vi kolonisör, vi ska, och vi forskar liksom, om vi går in på, ner på en planet, inga masker på sig, ja, vi följer protokoll, ja, ni sticker åt det här hållet, okej, vi struttar i protokollet, vi lämnar ingen kvar som vakt eller något sånt där. Det är liksom willy-nilly, vi springer omkring, slickar på allting och liksom hoppas på det bästa, känns det lite grann som. Slickar de på allt? Ja, men det är som små barn liksom. Åh, vad är det här för någonting? Går det här att äta? Det är inte farligt för oss eller sånt där. Det är liksom, de struntar i allt som har med reglement att göra liksom, och följer någon som helst. Det är liksom, åh, vad är det här för frukt på en främmande planet? Datorn skriker, det här är inte säkert. Det skiter jag i, säger jag. Ja, precis. Mute, jag hör inte dig. Det är, om vi säger så här, jag tror efter halva filmen när jag satt och kollade med brorsan, så satt jag så här, jag hoppas alla i den här filmen dör, för jag vill inte se att någon klaras, för de är så jävla dumma i huvudet. Men det är också det tråkiga med filmen, i och med att Alien Covenant är ju innan Alien, och i och med att det är den första liksom, i och med att vi inte har hört något i det universumet om det här, ja, så vet man att de lär ju inte kanske att klara sig, eller? Ja. Mm. Nej, men alltså, som sagt, det är väldigt frustrerande, men att som sagt, ja, som sagt. Som sagt, men att jag tycker fortfarande att det kunde ha en chans att bli bra ifall vi hade tagit bort vissa bitar ur spelet, säger jag nu, ur filmen, och kanske kört, ifall de hade kört mer på den här prologgrejen utifrån den premissen som jag såg där, så hade det varit bra. Ja, möjligt. Louise, vad säger du? Jag kommer att tänka på en sak. För nu har du ju sagt att David är ju med i filmen, den här androiden från första, eller Prometheus. Och som min sambo sa faktiskt att det här är ju nästan Davids film. Eller liksom, det är ju han som står mest i fokus. Men jag tyckte att den var... Jag tyckte inte den var sämre än Prometheus i alla fall. De var ungefär likvärdiga. Så att jag tyckte att den var okej, men det är liksom inget jag känner att jag vill se om, tror jag, någon gång. Jag tänker säga så här, som jag sa igår kväll när jag pratade med Fredrik, så diskuterade lite grann här. Eftersom jag såg på Alien Director's Cut, för jag hade valet och kvalet mellan att se antingen en av de här, nu när jag vet hur båda är, så går jag hellre på första Alien Director's Cut i så fall. Faktiskt. Alltså det, som sagt, det är en helt okej film. Det är liksom en underhållande film om du har liksom tid över. Gå och se den. Att den tillför ju lite på låren, såklart, med tanke på hur den slutar, så att man får reda på hur en viss sak... Ja, men samtidigt förtar den, på min del, så förtar den lite grann också på saker som jag inte hade velat skulle liksom utforskas mer. Får jag ställa en fråga då? Yes. Jag misstänker redan svaret. Men det är... Okej, jag har inte sett den här filmen. Yes. Är detta värt att gå och betala 130 kronor för att se på bio? Eller för en som inte känner att jag måste se den nya Alien-filmen, kan jag lika bra vänta ett halvår tills det kommer på Blu-ray och köpa, eller eventuellt bara hyra den för liksom 30-50 spänn? Vad ska jag göra? Är den värd att se alltså, på bio? Om vi säger så här, gå och se den på bio. För som sagt, som Fredrik sa, och jag håller med, att visuellt är den liksom fantastisk. Det finns inget fel i den biten. Det är som sagt själv, lite grann med storylinen som jag personligen har väldigt mycket problem med. Men att om du vill se en visuellt fantastiskt snyggt filmad film... Så, är den 3D? Nej, inte i 3D. Nej. Och musik och så, jättebra sånt. Så, för det så är det helt klart värt besök på bio. Jag ångrar inte att jag gick på filmen, men att den gav en dålig smak i munnen för mig, så att säga, efteråt, för att det var så mycket som fattades för att det skulle liksom leva upp till mina förhoppningar och mina, vad jag vill se i Alien-franchisen, helt enkelt. Det var en sak jag störde mig på, fast det stör mig på i många rymdfilmer generellt, det är att så fort det är ett rymdskepp djupt in i den svarta rymden, så är det typ alltid upplyst från alla håll och kanter, fast det inte finns någon sol i närheten. Det tycker jag är väldigt konstigt. Missar du att de har ju såna här grejer som flyger runt, såna här lampor som flyger runt, det är typ ett par väldigt utanför, så lyser upp, för att vi ser, det kanske inte spelar någon roll, men att vi ser fantastiska ut. När alien ser oss, så ser de upplysta. Ja, en annan så här klassisk grej, det tänkte jag inte på när det var just den här filmen, men det är att de i sina hjälmar har liksom lamporna som lyser mot ansiktet. Så det skulle inte funka bra i verkligheten. Nej, det är sant. Vad är det för något som är där borta? Jag ser inte alla lampan i ansiktet. Precis. Vet du vad? Vi har nog ganska liknande åsikter här. Så det hamnar någonstans i mitten, känns det som. Visuellt, ja. Det är bra på den punkten. Men historiemässigt kanske inte lika. Ni får avgöra själva om ni vill se som det. Sagt, enkelt, som att nu har han 14 månader på sig att bestämma vad fan han ska göra med sista. För om 14 månader så börjar de spela in Awakening och då har han lite tid att få respons på vad vi tycker om filmen. Och sen får de väl avgöra vad fan de ska göra med det. Precis. Laddar hem alla YouTube-klipp och podcast och översätter alltihop. Precis. Jag tar redan på folks feedback. Han bara, those nerd leave, they're quite right. Men från en sak till en helt annan. Nord Game 2017, ja. Alexander. Ja, där kommer jag ifrån ganska nyligen. Det slutade igår, vilket är fredag. Om vi ska. Jag vet, när läggs det här upp? Söndag. Det här kommer upp söndag 21. Så pass. Ja, men då precis, det pågick då från onsdag till fredag. Och är 3 dagar med, det är i princip GDC, alltså Game Developers Conference i Norden. Och så det är en massa föreläsningar och man lyssnar på olika spelutvecklare om speldesign och berättande i spel och shaders och AI och gud vet vad. Det är jättemycket olika grejer. Mm. Allt från lekmans saker till super high-tech avancerade saker, vilket jag inte kan gå på. Kan, men inte vill. Det var ganska intressant att det var dock jäkligt coolt egentligen att öppningstalet eller öppningskeynoten var Playdead. Som faktiskt var väldigt tekniskt överlag. Jag hängde med typ ända fram tills de började prata om shaders. Som sagt, Nordic Game. En gång per år nere i Malmö. Det är jättekul för mig som sagt som bor i Malmö, U-landet för en spelkritiker. Man ska vara i Stockholm om man vill vara en del av den communityn och vara på events och grejer. Så att när det här händer en gång per år så är jag bara superglad. Mm. För då kommer massa människor ner som jag känner och som jag inte träffar ofta, och man får träffa spelutvecklare och allt möjligt. Mm. Har du en highlight som du skulle kunna berätta? Highlights. Alltså, som sagt, talen vet jag inte om det var sådana som jag verkligen bara wow, liksom Playdead-grejen var rätt häftig. Den var väldigt spoileraktig för det handlade om slutet av spelet och hur de hade byggt den där saken i slutet. Thomas Grip var där. Han pratade om hur man gör bättre historier i spel. Thomas Grip han är väl vd rakt av, men så här director för Amnesia och Soma. Mm. Så att han hade massa tankar om han verkligen dissekerade hur man kan göra berättelser i spel bättre och dissekerade liksom på nivå på våra hjärnor, liksom att hur kan vi utnyttja hur våra hjärnor uppfattar saker. Och varför uppfattar vi saker som vi gör? För poängen var lite att vi sätter in oss själva i spelet, i grund och botten. Mm. Och det är därför det är så effektivt. Framförallt ur ett skräckperspektiv, men även ur andra. Det var helt klart så här, den mest karismatiska föreläsningen av alla. För att han är en väldigt bra talare. Team 17 hade någon där som pratade om hur de gick från spelutvecklare till liksom, game label. För du vet, de ger ju ut jättemycket spel och sånt nu liksom, men som de inte själva gör själv. Team 17 är de som gjorde Worms. Exakt. Mm. Mm. Så att de har ju blivit en väldigt framgångsrik utgivare, i princip miniutgivare som assisterar mindre studios och indies och så vidare liksom, med teams och så vidare. Eller vad de nu behöver. Coolt. Så det var rätt häftigt. Sen var ju Fumito Ueda där, alltså mannen bakom, eller visionären kan vi väl kalla det, liksom så här, bakom Ike och Shadow of the Colossus och The Lost Guardian. Mm. Blev intervjuad av David Polfelt som är vd på Massive Entertainment. Ah, okay. Men det var, alltså grejen är ju att Fumito Ueda har ju varit så probad i så många år. Så att man har hört mycket, och jag har hört han föreläsa rakt av för typ 9 år sedan. Mm. Och så är det lite hackig engelska på tolken och så blir det sådär. Och så var han där typiskt japanskt ödmjuk. Inga raka svar på, vad tycker de för film? Ja, men liksom, inget rakt, liksom, Gudfadern. Utan nej. ingenting sånt. Eller vad tycker du om för musik? Och jag lyssnar så här på då fantasymusik och sånt för att jag ska komma in i den världen och så här. Men jag är inte så mycket fantasymänniska, men jag lyssnar på den för att, du vet, ingrain myself liksom. Mm. Så här, inget rakt svar förutom när han sa favoritspel, och jag visste vad han skulle säga, för jag visste det. Och det är att hans favoritspel genom tiderna är Another World. Men han sa också att han spelar nya spel för att hålla sig uppdaterad och veta vad som händer. Men han ville inte säga någonting liksom. Han fick dock inte rakt frågan, vilket har spelat sist till exempel. Mm. Men, så det var lite, jag fick inte någonting ut av det riktigt. Däremot fick jag ju träffa honom privat lite och prata och sådär. Och det var ju såklart jättetrevligt, för han är ju one of the big ones för mig. Mm. Och sen var jag med Anita Sarkeesian där. Och hade en grej som heter Diversity is not a checklist. Och det var väl... Ja, men det var väl... Vi har hört mycket. Har man följt Feminist Frequency och så vidare, så vet man lite vad hon tog upp. Och det var väl så här, halvintressant. Men sen när det var Q&A så blev det faktiskt betydligt mer intressant. För folk ställde frågor som hon hade bra svar på. Mm. Men jag har inget... Det finns mycket på gameindustry.biz och sådana saker. Det var ju rakt av en snubbe som trodde att han kunde liksom trycka henne mot väggen om allt från patriarkatets existens till vad var det mer? Ja, men om att, du vet, män är också felbehandlade i spel för att de har bara överkropp och helt bortsett från male power fantasies och så vidare. Men han blev utskrattad ur rummet. Inte ut, han gick inte ut, men han blev väldigt utskrattad. Men hon tog det jätteprofessionellt och svarade, för jag förstår att du ställer en seriös fråga till mig och jag kommer svara seriöst. Mm. Och det citatet finns på gameindustry.biz bland annat, om man är intresserad av det. Kul. Men så det, jag var, det var vad som här, hände. Ja. Lite är det här något evenemang som är öppet för alla, så att säga, eller är det just nej, för det, media? Nej, det är GDC som sagt. Så det är spelutvecklare. Om du är, om du går på så här skolor, så kommer man oftast dit. Och sen press och media kan också komma dit. Men det är lite blandat. Men du ska definitivt vara en del av branschen på någon front. Mm. Det är ingen öppen grej. Och du är inte, alltså, som sagt, det är bara föreläsningar i princip. Och sen har du även framförallt fredagen som var Discovery Day, då vi fick spana in massa så här indieutvecklare och grejer. Och det är väl det jag kan tala lite mer om. Mm. För jag såg en del riktigt coola grejer. Och då, det häftigaste egentligen är att jag såg en trend inom VR. Och det är att man börjar se många utvecklare nu göra asymmetriskt VR-spelande. Okej. Okay. Så, för att VR är i grund och botten en väldigt så här solitär upplevelse, eller hur? Mm, mm. Du är liksom lite i din egen värld, du har hörlurar och så vidare. Eventuellt sitter du hemma själv och så spelar du någonting. Sen kan man ju ha turen att vara typ på en plats i vår förening eller sånt och kanske se någon spela Space Pirate Trainer. Och det är ju kul, men du vet, det är kul att se någon göra det, men man är inte delaktig. Så nu är det många som börjar göra så att någon kan spela på datorn eller med companion apps i mobiler och såna här grejer. Och det är ganska tufft, tycker jag. Till exempel så har vi något som heter Nemesis Perspective, som är där upp till 3 spelare kan spela, du vet, din vanliga hjälte liksom i ett spel. Hoppa, slåss och så vidare. Och du i VR-världen är bossen. Så du är jättelik och viftar med armarna och plockar fram vapen och såna här saker för att förhindra dem att döda dig. Då du ska döda dem. Mm. Man kan ta tag i dem och bara kasta dem och sånt. Jag gillade det tredje spelet på det, som var i princip att det var mer som att man hade såna här Dragon Quest slimes nästan runt om sig som gömde sig bakom pelar och sånt, och så vill de komma närmare och närmare fram till en. Och så hade jag eldbollar, ismagi som man lobbade och typ svärd om de kom för nära. Mm. Och det tyckte jag var riktigt kul, för det var väldigt så här Space Pirate Trainer. Vet ni vad det är för någonting? Nej. Man skjuter, men man kan liksom, du vet, vibe-kontrollerna, man kan liksom dual-wielda och skjuta i olika riktningar. Och sen kan man plocka fram sköldar och såna här saker. Det är ett väldigt bra, man står på samma plats och bara skjuter droider som angriper den. Mm. Det är en av mina favoriter inom VR i alla fall. Så det här var en kul spin på det. Men sen har du, vad heter de? Tarsier. De har ju precis släppt Little Nightmares. Mm. Har ni koll på att de har släppt ett spel till? Nej. Som heter Static, som är ett VR-spel. Som kommer på PlayStation VR också. Och det är riktigt, det är ett pusselspel i så här ett steril, vad heter det, labbmiljö, lite portalist om man säger så. Mm. Men det enda du gör är att du sitter i en stol och du sitter med händerna i en stor metalllåda. Vilket är skitsmart av dem, för då tar de bort den här disconnecten med att man inte har händerna fria, utan du har ju händerna på en kontroll. Så att i den världen så ser du bara ut som att dina händer stoppas in i två tuber som går rätt in i en metalllåda. Och sen, har ni spelat Keep Talking and Nobody Explodes? Jag tänker bara, för jag har kört några VR-spel, men det är... Det är inte nödvändigtvis VR. Du kan köra utan VR det här. Det är liksom, du är en sån här... Du ska... Vad heter det? Man har en bomb desarmera en bomb. Precis. Man är två spelare. Nej, en sitter och löser koder och sånt där, så ska den andra försöka... Ja, det är det. Ja, okay. Precis. Precis. Nej, ja. Så att föreställningen är den typen av enhet som man har händerna i. Mm. Att varje sida på den här lådan har olika saker. Okay. Så finns det olika pussel. Men det man gör är att man sitter fast i den här lådan och så varje knapp på kontrollen gör olika saker på olika sidor och allt möjligt. Och så använder man miljön runt om sig i labbet, alltså i det här köket, så det nästan ut som jag satt i, för att få ledtrådar på vad man ska göra. Till exempel att oj, efter en stund så insåg man att oj, vänta, här finns ju ett par muggar på bordet här vid utvärderaren som har en färgkod som jag kan skapa på ena sidan av min låda. Mm. Och så vrider man det, och det funkar ju som sagt väldigt bra i VR, för att man tittar framåt och så vrider man händerna och kan titta. Det här tempot som man får i VR-världen liksom, som man drar nytta av. Mm. Och jag gjorde detta själv, men de sa att det fanns en companion app som gör då att man får den här känslan av att de andra utanför VR-världen kan liksom precis istället ge dig ledtrådar eller säga vad du ska göra medan du beskriver vad du ser. Mm, coolt. Ja, så jag är väldigt pepp på att testa det med min förening. Mm. Sen har vi, så att säga, två till ska jag hinna med. Carly and the Reaper Man, väldigt enkelt, egentligen ett 3D-plattformsspel. Det vet vi hur det ser ut, right? Mm. Mm. Där man spelar Carly, som är en liten en manga-tjej. Kan hoppa, det är inte så mycket mer än så. Och The Reaper Man är du i VR. Och det är, du är två händer, så det är Vive igen, eller Oculus Rifts såna här touch-controller. Mm. Och perspektivet som hon har är precis som du tänker dig hur det ser ut i 3D-plattformsspel med Mario eller någonting sånt. Medan du som Reaper Man är mer som att tänka dig att du har hela banan som hon springer på uppe på ett osynligt bord som en modell, och du är gigantisk och sen kan du dra runt med bordet och höja och sänka det. Okej. Och så plockar du block eller plattformar och ställer upp det henne att nu spring upp för det här, så kommer du upp och sen har du olika block, olika funktioner, som att det här blocket svävar i luften. Eller, och då kan du lägga det först och sen kan du lägga till exempel ett avlångt bräda för att den balansera på den, och så kan den hoppa upp på det och springa och så vidare. Och det är grundprincipen. Mm. Och det är så väldigt ordinärt och vanligt ut, och hoppfysiken är inte perfekt. Det är alfa. Kändes inte jättekul. Det var inte så superkul att spela henne, men att spela Reaper Man var riktigt roligt. Och en härlig känsla på det. Hon har också en laserpekare som gör så att hon kan hjälpa dig att, jo men jag ser den här saken, men jag ser inte det för jag har det kanske bakom ryggen. Så då pekar hon en laserpekare och så kan jag vända mig om och se, ah, det var det här du ville att jag skulle titta på. Och sen kommunicerar man ju verbalt också. Det känns som att många koncept tagits fram som man kan ta del av där på just Nordic Game. Liksom. Mm. Är det så rent generellt? Vad sa du? Ingenting. Jag tänker just det, att jag tänker på alla de här föreläsningarna och sånt, att man kan tyda ut lite var kanske industrin är på väg vad gäller just spel. Ja, och det är sånt inte också. Alls omöjligt, om man säger så. Mm. Mycket av de här spelen som vi ser på Nordic Game dyker sen upp också. Som Fury, Swapper, alltså jag har ju känt till Little Nightmares i 3 år, sen hette Hunger, sen det blev liksom, fick grant på Nordic Game. Mm. Så det är ju definitivt liksom sånt som händer. Och det sista och min absoluta favorit heter VR The Diner Duo. Och det är typ, ni vet, känner ni till Cook Serve Delicious? Ja, den har jag. Mm. Det är ett tangentbord, eller hur? Man lagar hamburgare och grejer med tangentbord. Precis. I och sen kombinerar du det med Diner Dash. Där du ska leverera mat. Ja, just det. Ja. Och sen stoppar du in Job Simulator på det hela också. Okej. Okay. Så att du är i en robotvärld dessutom. Vilket gör så att det blir lite charmigt. Och inte behöver se så realistiskt ut. Så att du ska inte en spelar på datorn och är den som gör Diner Dash-biten och tar emot beställningar. Och det bara blir en bild liksom. En dubbel hamburgare, en dubbel cheeseburgare till exempel. Och ett nummer, en trea. Så att, och sen kan de kommunicera till mig. En trea, eller två treor, en två treor och en fyra. Eller en dubbel cheese, hur man nu väljer att kommunicera. Mm. Och sen jag bakom disken står där liksom och håller på liksom och... Fram med två, jag har fyra tallrikar fram på med fyra kött, fram med bröd och sådana här grejer. Och sen blir det mer och mer avancerat. Jag fick inte göra mer än bara hamburgare och cheese. Men sen ska det komma ketchup och massa andra saker, man ska hacka grejer och sånt. Mm. Jag tycker om att laga mat som sagt. Jag tittar på Masterchef Australia årligen. Jag gillar Overcooked, jag gillar Cook Serve Delicious och sådana här grejer. Och att göra den här grejen, jag tyckte faktiskt det var riktigt roligt att bara vara den som... även levererade maten. Mm. För det är en ganska enkel grej, men då vi fick så här, tre stycken maxi i dinern samtidigt. Och då som servitörs hämtade även dricka till exempel. Mm. Och sådana här grejer. Medan såklart inne i VR så var det absolut roligast, men för då var tempo. När man väl fick upp en strategi och kunde liksom, nu ska jag vara förberedd. Och så kommer beställningen. Okej. Man känner sig riktigt jävla skillad när man börjar med det. Och det här är ett spel som faktiskt finns. Det går att hitta på Steam redan. Mm. För det de var ute efter egentligen där, de var med i en sån här Discovery-tävling. Det var att de ville ha mer vad kallar man det? De ville ha uppmärksamhet, alltså marknadsföringshjälp och såna grejer. Okay. Och så ville de ha hjälp för att kunna få ut det på PlayStation VR. Mm. Nu var det inte de som vann Discovery-grejen. Men jag gillar det här spelet jättemycket. Jag tyckte det var superkul. Och jag kommer lätt skaffa det liksom till föreningen redan nu. Mm. Men vad roligt. Alltså, nu har vi fått både en inblick till själva mässan, om man så säger. Samt lite av spelen som fanns där. Kommer du gå nästa år? Ja, absolut. Det här var mitt 10:e år. Då så. Så det är klart jag kommer tillbaks. Jag måste också bara lägga till den sista, ett spel som hade en grym titel. Regional Nightclub Bouncer, a post-Brexit musical road trip thriller. Wow. Denny. Okay. Och det är typ Papers, Please. Aha, fast med, okay. Som en bouncer som kollar ID och grejer. Det finns sådana koncept man kan göra med VR. Och ja, det är skitkul att se alla de här. Fast det var inte VR. Det var inte VR. Nej. Det var helt standard liksom. Men jag tycker att det här är ett väldigt smart sätt att gå vidare med vad VR kan göra. Mm. Och jag ser många utvecklare nu verkligen utnyttja det här som är unikt med VR. Som volym, rymd och tempo. Mm. För att du kan jobba mycket snabbare i VR. Just för att det är dina rörelser. Och det finns så stor precision i rörelser i VR. Och just det här nu med att asymmetriskt spelande tycker jag, tummen upp. Jag gillade så gott som alla de idéerna de hade där. Mm. Ja, skitkul. Så det var väl min trend skitkul. Som jag tog med mig därifrån. Ja. Men vad kul. Vi tar helt enkelt runder av där också. Men är det så att ni faktiskt har några ytterligare frågor om just Nordic Game till Alexander? Varför inte höra av direkt till honom? Du kanske har en mail som... Mail är... Jag vet inte om du har något mail. Nej, men jag tänkte du har inte något via Pau. Jo, alltså vi har en adress som heter hey@paupaupau.se. Mm. Men problemet är att du kommer få ett meddelande som säger att det har studsat tillbaks till dig. Men det har okay. det inte. Jag har Nej, sett okay. det, men det kommer att säga det. Annars har vi visat på @dogma_ i Twitter. Jättebra. Men då så, vi hoppar vidare till den sista delen som är lyssna mail där vi har fått in ett par frågor. Det börjar bli ett långt program det här. Ja, men... tacksam för att du vill ha mig så länge. Ja, absolut. Lugnt, vi skickar en räkning sen. Jaha, Danny, vill du ta och lyssna mailen eller? Yes, jag tar och lyssna mailen. Vi har först ett här från Johannes. Hej Nördliv, nu hör jag av mig igen. Tack sist när ni tog upp mitt mail. Det var så lite så kul att du ville skriva in. Jo, jag ville fråga er gäst Alexander om film. Som jag förstår så recenserar han film och spel. Frågan kommer här. Vilket spel och vilken film var absolut svårast att spela eller se klart? Har han haft tillfällen då det helt enkelt tagit emot så mycket att spela spelen i fråga och se klart en film? I så fall nämn varsitt spel och film. Ja, all right. Jo, okej, när det kommer till film så ger jag väldigt sällan upp. Jag är inte den som går ut på bio, jag är inte den som bara lämnar en biosalong. När jag hör folk göra det så bara, what? Mm. Men jag ger inte upp på film, väldigt sällan. Men det har hänt några gånger. Och vissa saker tycker jag är fullständigt legit. Andra inte kanske. Det är bara för att dö, bara för att jag inte ville. Men jag gav inte upp på den här filmen till exempel, 10,000 BC. Men jag var nära. Jag var verkligen så här, alltså jag pallar inte. Men jag bara, jag har hyrt den, jag ser klart den. Alexander och en annan som jag tyckte var bara, åh, den är snart slut. Och så kollade jag på klockslag, alltså på timern på, på filmen. Och så var det 1,5 timme och så kollade jag på fodralet, 3 timmar. Jag bara, oh my god, den har ju slutat redan, vad är det som händer? Långa text. Och sen så slutade jag titta efter en kvart på någonting som hette Battle Los Angeles. Men jag trodde det var Battle Los Angeles först att jag hade hyrt. Men det visade sig att jag hade hyrt Battle of Los Angeles. Vilket är en The Asylum-tolkning av Battle of Los Angeles. Och det var bara, alltså för när man tittar på det, vad är det med den här? För jag ville ju se filmen för att det var, du vet, tekniskt imponerande och sådär liksom. Jag visste om att det skulle vara en skitfilm antagligen, men det skulle vara cool att titta på åtminstone. Och så bara, varför ser CGI-en helt fucked up ut liksom? Varför, vad är det med den? Och varför känns det som en budgetfilm i cockpitvinklar och sådana här grejer? Och sen kommer liksom den här, vad är hon? Enögda eller patch så här, piratninjan liksom helt plötsligt 10 minuter, en kvart innan man bara, vad fan pågår? Och så liksom kollar man IMDb och så inser man sitt misstag. De är luriga med sina titlar. Battle of, off. Ett litet off i titeln som inte syntes knappt. Bara, fuck you guys. Men nyligen så faktiskt gav jag upp på en film. Efter bara 5 minuter så bara tittade jag och tjejen på varandra och bara, nej. Vi orkar inte det här. Inte nu i alla fall. Och det var Macbeth. Fassbender. Vi ville se Fassbender. Ja, den, ja. Men ja, den filmen går till synes i poesi eller prosa. Alltså original. För du vet, narratorn börjar och så talar de på sådär högtidligt sätt som Shakespeare skrev det på och så vidare. Och så tänkte jag, men det är ju inget konstigt. Och sen börjar de prata. Och så pratar alla på samma sätt. Och då var alltså jag pallar inte. Det här, jag kan inte lyssna på det här onaturliga sättet att tala liksom. Så att den avbröt vi. Vi kanske kommer tillbaka när vi har en bättre inställning till det. Men inte den dagen. Eller har ett par timmar att ta död på. Ja, precis. Och sen på spel är det, alltså det är ju enklare. För att de är ju så långa så att spel är svårare för de är längre. Dels måste de ju locka in mig och samt hålla mig kvar. Mm. Så att det var ett spel som jag slutade med Dishonored. Askul i början. Men sen bara det var för långt och så var jag tvungen att, nej, jag har inte tid, jag pallar inte. Både War och Fall of Cybertron, Transformers-spelen. Mm. Riktigt bra spel. Liksom, för en Transformers-fan så är de ju väldigt trogna och allting sånt här. Men också återigen, lite för långa. Så jag pallar inte. Och sen ger jag nästan upp nästan alla sandlådespel. Nästan alla. Och att så här stora pauser, alltså om jag går ifrån ett spel ett tag, leder oftast till att jag till slut fasar bort spelet helt och hållet. Stardew Valley är till exempel i denna riskzonen just nu. Och det är inte för att det är dåligt, utan det är för att saker kommer emellan som Zelda och Persona. Jag kanske vill gå tillbaka dock och klara det sista kvartalet så att jag är liksom 2-årsperioden är klar och spelet har sagt att du är färdig, men du kan fortsätta. Mm. Det var svar. Mitt utförliga svar. Ja. Yes. ta det sista mejlet där också. Jag tar det sista mejlet för den här veckan i alla fall. Det är från Erika. Hej kära Nördliv. Jag vill veta era och er gäst Alexanders tankar om remakes. Mer exakt, ska en remake vara exakt som sin förlaga? Eller ska en remake alltid föra in något nytt i sin version? Hur anser ni att remakes ska behandlas? Vi slänger till dig, Alexander. Hur dina tankegångar när det gäller remakes? Jag tycker att vi har varit inne på detta redan lite idag. Ja. Vi har ju pratat om det indirekt. Ja. Men jag tycker att det beror helt på hur de marknadsförs. För att antingen så är du superstrikt om, liksom, om det du gör är bara en audiovisuell presentationsändring. Eller så marknadsför det liksom direkt, alltså, väldigt tydligt om att det här är en upphottad version av spelet. Så man, jag tycker man ska vara tydlig med budskapet helt enkelt. Då det senare tycker jag nog är roligare. Så för tycker jag hellre att man säljer originalet på nytt på något sätt. Kanske i HD, men ingenting mer. Och sen så gör man en rejält uppdaterad, riktig remake i så fall. Men de gamla spelen försvinner inte. Så att bara se till så att det finns access till det gamla. Och jag kan förstå att lågupplösta spel inte passar så jäkla bra. Och då kanske man behöver skärpa till dem lite. Men that's it. Så att, ja, och det finns vissa som går en konstig balansgång mellan bägge världarna på något sätt. Men jag tycker att man gör egentligen nästan antingen det ena eller det andra. Och jag har inget emot om du verkligen så här förändrar och uppdaterar. Och, ja, men det här spelet funkar bättre så här. Eller tänk dig att kamerakontroll på en gammal 64-spel till exempel är ju crap. Men det är klart, du måste ändra kontrollen hur du fixar kameran i jämförelse. Ja. Så att vissa saker bara måste man göra. Jag är positiv till det överlag. Jag tycker att när det gäller sådana här remakes så ska man tänka på ifall man vill ha en remake eller en reimagining. Precis. Är ju väldigt viktigt att komma ihåg att det är faktiskt två väldigt skilda saker. Den ena är liksom bara precis som den förra, bara in nyare tappning, medan den andra är liksom med nya idéer, kanske något nytt inslag. Om vi pratar spel på remakes, då rent remakes, så brukar det vanligtvis bara vara den här HD-uppdateringen vi brukar få, vilket jag tycker, sure, det är kul att ifall ett gammalt spel som man kanske vill spela igen, för flesta gamla spel vi kan ju inte spela dem på dagens dator för att de var inte gjorda för det här, och då vi får ju på GOG och sånt där får vi ju där de har fixat i ordning som de kan spela HD remakes och sånt, sure, det är väl fine ifall de vill sälja sig, men jag tycker det är lite tråkigt att vi får same för då kan jag lika gärna ta bara, ifall jag har på konsolen så då kan jag bara spela det gamla spelet igen. Då tycker jag mycket mer om den här reimagine lite grann, att vi får en spin på ett spel eller omtolkning. Film. Precis, en omtolkning utav ett spel eller film för den delen. Jag kan gärna ta, ifall det är en film där de kanske tog bort någonting, ifall det är baserat på en bok eller något sånt där, att de tagit bort bitar. Jag ser gärna att de tar och klipper in nya saker och sånt där som de kanske inte behandlade i det gamla. Eller ifall ett spel ger oss lite mer i så fall. Jag tyckte att till exempel Silent Hill Shattered Memories. Ja. Var en superintressant omtolkning. Det är ju reimagining, omtolkning av sen till originalet. Och bättre, helt ärligt, ur många aspekter. För jag, som jag sa, är ingen stor fan av hur sen till med spelmekaniskt fungerar. Men helt klart en vågad omtolkning. Ja, precis. Men det är det som jag tycker är kul på den biten, att vi får ju sånt som reimagining på saker vi redan har. Fast det blir nytt, det blir fräscht. Fast ändå bekant ju som sagt. Vi har ett hum på vad som är. Men att det finns något nytt vi kan utforska. Det tycker jag är kul. En remake har jag redan spelat. Då känns det lite som... Jag har redan spelat. Jag är klar av spelet. Okay. Alltså, det var väl så här. Jag köper inte många remakes. Jag köpte Shadow of the Colossus och Ico-remaken. Mest för att jag vill kunna spela det här. Liksom. Och jag älskar de här spelen. Och klart de ser bättre ut och fungerar tekniskt sett. De fungerar tekniskt sett bättre, helt enkelt. I och med att bilduppdatering och sånt blir lite bättre också. Och det behöver Shadow till exempel. Precis. Det är ju liksom, ska de göra en remake, se till att fixa det som var trasigt i originalet. Vanligtvis när de gör en remake, ibland, nu kommer jag inte ihåg vad det var för något spel, men de hade gjort en hård remake på någonting där de hade fört över de problem som hade funnits i originalen. För det var en HD remake. Silent Hill-remaken var inte bra, till exempel. Den blev till och med sämre. Det var riktigt det var ju någonting med Dimman eller något sånt där som var helt fucked up. Precis. Nej, men alltså, för där tycker jag liksom att det här tycker jag är något som hela spelen syns. Mer kvalitetstest på sina saker och se att saker och ting fungerar innan man släpper någonting. vilket vi har märkt att det skulle behövas väldigt mycket mer. Men att ifall man gör en HD remake eller en remaster eller whatever, se till att skiten fungerar i alla fall. Och fixa de problemen som fanns i original. För de äldre spelen, de har problem som de inte kunde fixa för den tiden. Om vi tar det äldre, typ PlayStation 2, om där, vi kunde inte få uppdateringar och sånt där skit. Se till att fixa sånt så att man kan avnjuta spel så som de var tänkta. Jag skulle vilja gå ännu längre bakåt och ha remakes på många NES-spel för att även om de hade något kul i grunden så led många av lite taskig grafik och dålig kontroll. Då kunde de fixa de sakerna med samma spel fast snyggare grafik och bättre kontroll. Då skulle jag kunna tänka mig att spela om eller spela många NES-spel som jag inte har spelat förut. Vill du inte bara rent av ha en uppföljare då? Till exempel? En uppföljare? Ja, men alltså till exempel, jag tycker att Ice Climbers är konceptuellt grymt. Mm. Men fan vad det spelar kast med det här väldigt stela hoppandet och så vidare. Men jag vet inte om jag vill spela det gamla spelet med bättre hopp. Nej. Då tror jag hellre bara ge mig ett nytt spel med bättre hopp. Ja. Jag skulle vilja spela till exempel det första Castlevania liksom, med bättre hopp. Och... Ja, då har vi hoppet också. Ja, precis. Hopp. Jag hoppet. Sån här, Jag älskade ju, jag vet inte när första remaken kom på konsol, men jag tyckte det var väldigt roligt när Super Mario All-Stars släpptes. Det var ju helt magiskt liksom. Det var 93 eller något sånt här för mig. Ja, att se de här 8-bitarspelen i 16-bitars grafik, det var jättefint. Och så tänkte jag att ja, men nu kanske det kommer typ Zelda och andra saker, och den drömmen lever ju fortfarande kvar. Ja, när de kommer i styckbit istället, styckvis. Bra, men där har vi ju svar helt enkelt till Erika. Och ja, vi får tacka för alla mejl som vi har fått in under veckan. Riktigt stort tack. Men vi går lite mot avslut av avsnittet här, och jag får helt enkelt bara ge ett stort tack till Alexander som hade möjligheten och framförallt ville vara med. Jag har precis ville vara med. Jag frågade ju rakt ut, är det någon som vill ha en gäst? För att vara väldigt ärlig och tydlig. Ja. Nej, men jag har inte poddat på ett tag. Men jag har ju poddat sedan 2006 och sånt liksom, på min gamla spelsida Gamecore och så vidare. Men det har blivit mindre på sistone. Och nu, har vi avskräckt ifrån det igen. Nej, det var jättekul. Jag tycker det var jättekul. Det är bra. Jag känner att jag säger, I still got it. Jag kan fortfarande fungera i poddsammanhang och så vidare. Och är det som man vill hitta dig, så hittar man dig vart? Var vill man hitta mig? Jo, men okej. Okay. Twitter, @dogma_ heter jag där. Och som sagt, jag skriver på pow, alltså POW, som powblocket 3 gånger, .se. Och där skriver vi om spel, men ur väldigt fokuserade perspektiv. Inga nyheter direkt, inga recensioner, utan... Det här saken är intressant med det här spelet, och då vill jag skriva om den saken. Som att nu har jag skrivit om när kärleken falnar i Persona 5. Som handlar om att jag i princip grund och botten vill kunna göra slut i Persona 5. Men det är sådana saker som vi skriver om. Väldigt fokuserat på olika saker. Mycket narrativ och allt möjligt. Och sen såklart finns ju filmpepp.se som jag också skriver. Och det är en filmsida. Men den är lite stelastående just nu. Men... Följ mig på Twitter, så säger jag säkert till när det händer någonting där. Var väl din senaste Assassin's Creed, eller? Nej, La La Land tror jag. Just, var min jag senaste. Jag tyckte om Assassin's Creed, jag håller helt och hållet med. Du menar att du inte tyckte om Assassin's Creed? Alltså, det var som popcornsrulle. Det är som, jag kunde liksom stänga av hjärnan, men som jag tycker om spelen så... Jag älskar spel, men det blir en sån disconnect att se en film på någonting man spelar, så... Ja, nej, så att det är väl kanalerna egentligen. Så det är hemsidan powpowpow.se och sen då Twittern. Det tycker jag väl, det räcker bra. Absolut. Så bombardera honom nu. Bombardera nu med frågor och sånt där. Gör så. Och är det så att ni vill bombardera oss, så vet ni ju sen tidigare. Det är ju info@nordlivpodcast.se som ni kan höra av oss till. Alternativt finns vi ju såklart på Twitter med @nordlivpodcast. Ni finner oss individuellt såklart, som jag då, @Freddy Olsson, och sen har vi Danny på @Varillion, och Louise är väl @Ependyma Louise med liggande streck mellan, om inte jag minns helt fel. Menar du e-postadressen eller Twitter? Twitter, Twitter, ja, det är @Ependyma_Louise. Yes. Och är det så att ni vill nå oss individuellt, så är det ju bara att ta förnamn @nordlivpodcast.se. Ni vet det där. Det är rutin nu. Vill ni ha mer information om oss, så finns det såklart på hemsidan nordlivpodcast.se, eller om ni vill skriva enklare nördliv.se. All info och länkar och allt möjligt finns där. Så, men då är det dags för oss enögda pratninjor att faktiskt ta avsluta det här avsnittet. Och ja, ni får säga hej då helt enkelt. Hej då! Hej då, hej då!